Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Jó reggelt! Hello Feri, hello Jani! Hello! Hello mindenkinek, még nem hallom magam. Reggelt. De most már igen, jó reggelt kívánunk! Itt vagyunk a hét, az év, és minden, a 2016-os egyébként nagyon mozgalmas és nagyon sűrű. Év utolsó munkanapján legalábbis számunkra egyben szolidarítunk azokkal, akik ugyanezt nem tudják elmondani magukról. És most zene. Igen, és most három zene. És mindannyi menjünk oda ravatal. Igen. Gyerekek, itt vagyunk, de már csak egy olyan kis lehelletig. Igen, szóval igen. Sűrű évünk volt, sokat dolgoztunk, mi is lazítunk, már karácsonyozunk, még beköszönünk, közlekedünk, szívesen olvasunk SMS-eket, Viber-t, de már tényleg... Megvárjuk, hogy milyen ajándékokat kapunk. Még van, stand-by-ba vagyunk nagyon. Természetesen. Ja, már most is van egy-két finomság az asztalon, de természetesen fér még rá, illetve le tudjuk pakolni a régieket, a kevésbé frisseket a frissek kedvéért. Van fagyasztónk, esetleg valamit januárra eltenni. Így van, hatalmas szatyraink, van taxicsekünk is, amivel haza tudjuk. Mindenünk van, úgyhogy jöhet minden gyerekünk. És van taxicsek is. Olyan jót ettem tegnap este, képzeljétek el. RTL-es karácsonyi bulin voltam, de illetve ez nem az RTL-es, ez ilyen műsorvezetői, mert ott tartanak külön nagy RTL-es, ahol mindenki tartanak, a producereknek, tartanak a műsorvezetőknek, mit kettőre elmettem volna. De... Engem még abban az évben se hívnak, amikor van valamilyen műsorra. Nem, kifejezetten csak műsorvezetők. Aha. Tehát, hogy akik képernyőn vannak. Hát János vendég egy műsorban, de most idén nem volt. Most idén nem volt. Akkor jött volna, szólnak lelkiismeretesen mindenkinek. Ez azért jó, mert el tudok menni majd az American Ninja-ba. És mit akartam mondani? Ja, hogy bent voltam a városban éjszaka. Hát gyerekek, ez gyönyörű. Én nem nagyon járok városba, mert két gyerek van otthon, és hát ez maga a börtön. Az Andrássy út végig feldíszítve. Aranykalitka. A bazilika. Olyan fényárban úszik az egész, hogy valami elképesztő. Gyönyörű. Rácsodálkoztam meg én, hogy jégkülvilág. Ment a fényfestés még a bazilikánál? Azt nem láttam azon oldalát a bazilikának. Csak a Bajcsin mentem meg az Andrássyn. De hát ez valami fantasztikus. Úgyhogy jó volt kicsit így este mozogni a városban. Bárki bármit mond, ez a város gyönyörű. Gyönyörű volt, és jó volt, és nagyon nagy logisztika volt, mert leraktam a gyereket az arénánál, valami Edwin Martonos diótörő voltál? Ja, te is voltál. De miért vagy maszkban? Mert ő, hogy hívják, Sub-Zero a Street Fighter. Nagyon jó, zsűr maszkban. Hát erről csinálok egy fotót. Aztán átmentem a bulira, ettem egy brutál sztéket, és vissza a gyerekért az arénába. Figyelj, mennyien vannak, ez a diótörő, ez ekkora Edwin Martonot, Kornika 3-at, hogy hegedül. Hát a diótörő maga. Vagy mit csinál, három olyan túlzadó erejű balettcsávós, ott ugrabugrál a tütűs lányokkal. Fé, 10 000 ember. Ja, ezt nehezen tudod felfogni, hogy felnőtt férfiak testhez álló nadrágban csinálnak. Másnak kitalálják szerintem. De mondjuk zseniális, tehát hogy azért nem csak művészet, hanem sport is egyben, mert azért azok az alkatok basszus nem gyenge. Igen. Egy selfit fogtok látni hamarosan Sebestyén Balázs official oldalán, mindjárt 400 000. Balázs is Sub-Zero. Igen, Sub-Zero light. Ez nagyon jó. Én megijedtem a zsűltől. Ő nagyon jó, maszkban ül. De ez nagyon szimpatikus húzás a részéről. Nagyon, amikor megláttam a kabátját, az volt az első reakcióm annak köszönésre, hogy szia, na, hogy vagy, jaj, de jó, nem, hogy már itt van karácsony, és mindjárt bizé, ott fogunk a fal alatt majd a karácsonyi ajándékokat átadni. Nem, hanem Zsűl, miért jött be? Igen, Zsűl, miért van itt? És aztán mondta, hogy Zsűl szájmazban van. De nagyon rendes. Kötelesség tudat, mert melózni jönni kell, de vigyázz ránk. Tisztességes. Vigyázz ránk. Szerintem ez egyébként semmit nem ér, de ér valami? Persze, meg fog egy csomó minden befelé, viszont az kifelé mindent átengedni. Igen, hogy nagyon tud tisztulni a tüdejem, tehát az a jó, hogy visszanyel mindent, tehát hogy igazából elhúzódik a betegség. Nagyon sok ilyet használnak Ázsiában, Japánban, Tájföldön, mindenki ilyennel jár. De a repülőre itt szállnak le, tömegközlekedés, tehát ők inkább attól, hogy félnek, hogy elkapnak valamit, nem attól, hogy ők betegek, de nagyon sok ilyen van. Na mindegy. És képzeljétek el, hogy 13 éve dolgozom az RTL-nél, és kaptam Ajcsit. Aranyóra! Megkaptad! Megkaptam, az igen. Az apa kap a bőrdát. Elvileg az kap, aki 10 éve dolgozik, csak én ugye először számlás volt. Csak végre utána számoltak. Feljött valaki a könyvvel, és azt mondta, megvan, 13 éve dolgozik itt. Ugye én először számlás voltam, és aztán voltam alkalmazott, és ők onnan számolták, hol alkalmazott vagyok, és mondták, hogy akkor most gratulálnak a 10 évesre. Mondom, az nagyon jó gyerekek, de 13 éve dolgozom, de tökéletesek voltak, és kaptam egy csomó... Igen. Könyvelés technikai szempontból nem Balázs. Igen, te még csak 10 éve. Mondom, 10 éve vagy. Megkaptad a Balázsot végre videókazettán. Igen, megkaptam a videókazettán. Igen. Nem, kaptam egy csomó utalványt egy elektronikai áruházba, és sosem járok ilyenekre, úgyhogy mondjátok, hogy de jó, hogy jó, mit lehet venni. Kértek-e valamit? Semmit adod nekem. Átveszi. Fél ár? Nem, és nem kapott volna egy borítékot, és a borítékban nem egy utalvány lett volna egy elektronik áruházhoz, hanem egy név. Annak az embernek a neve, aki felrakta a Balázs a Tahó videót a YouTube-ra, és igen, a címe. És a címe. Igen, igen. És egy fedett telefon is. Igen, egy lenyomozhatatlan telefon, egy lakcím. És azt mondja, most menj oda, most tudjuk, hogy otthon van, alszik. És egy hatalmas doboz lenne nálad, amikor oda mész, ami úgy tűnik, mint hogyha virág lenne benne, mint a Terminátor 2-ben. De valójában nem is van benne, igen. Na mindegy, szóval tökélyesek voltak, és olyan jól esett, jó. És rájöttem, hogy atyaisten, 13 év, úristen, 2003 óta nyom az RTL-nél. Hát figyelj, valahol ajándék van a 10 évesért, valahol kirúgás a 20 évesért, kinek mi volt? Igen, igen. Áthúzott név nem volt? És fölé a Sebestyén Balázs. Tudod, hogy miért van a... Stól Andrásnak szeret áthúzni? Állítólag a Gálna Émi, ez mindig Stól, igen, Stól András, Kovácsik Ildi Kolilú, nem, Vágó István, ja, ő nem, Sebestyén Balázs. Négy név volt belegravírozva a műanyag beiglibe. 20 év a TV2-nél az valami állítólag valami nagyon nagy ajcsi. Valami karibi körutazás és egyebek. Bizony. Azt már nem vártam, mondod. Bizony. De ha 20 éve vagy a TV2-nél, akkor van egy nagyon nagy utazás. Karibi út, meg valamilyen brutál. Szegény Gálna Émi, idén lett volna 20. Ó. Nem várták meg. Atya úristen. Na ez durva. Erdély Monika meg mindjárt 30. De nem ér. 33. Erdély Monika 16 éve 33. Ne csináld már. Hát ez legenda vagy, nem tudom, de ezt nekem TV2-t sok mondták. Csörögjünk, ezt kérdezzük meg. Hogy? Hát kérdezzük meg, hogy mennyi lett volna még hátra. A 20 évig? Igen. Hát ő kezdetektől van ott. Hát 2007-ben indultak a kereskedelmi tévék. Tehát jövőre ő 20 éves lett volna. Hogy? Lehet, hogy idén kapott volna egy trafikot? Azt nem tudja, mert Palcsó Tomi elvitte az összes. Palcsó Tomi által megszerezte már az egész. Igen, Tomitól vissza kellett volna venni hármat. Már Chuck Norris is elvette a trafikokat. Palcsó Tominak több trafike van, mint Chuck Norris. Na mindegy, is így ez volt, gyerekek, képzeljétek el. Ez jó, jól esett, aranyosak voltak. Ez megható. Tök jó helyen voltunk. De itt sem panaszkodhatunk, mert a Rádió 1-es buli is jó volt. Nagyon jó volt. Ettünk, ittünk. Ez olyan, de ezt tavaly megcsináltuk. Egyébként ezt megcsináljuk vicces témának. Ez a legspúrabb karjai, amit kaptál, mert ez minden éven álló nagy sláger. De hogy ez ilyen jól tud esni az embernek. És elmész egy vacsorára, kapsz egy beiglit, egy szatyorba, egy pesgőt, és olyan tényleg olyan, azt mondod, hogy tök jó. Nem? Hogy ez így jól esik. Igen. Na ez szerintem egyébként a lényeg a gesztus. Tehát, igen. Hogy bárcsak nálunk lett volna olyan, hogy valaki azt mondta, hogy mit tudom én. Évi. Itt van egy 20-as. Szaladj le a Fornettibe. Bármit, amit a srácok akar. Miért pizza buli volt? Ja, mondjuk az igaz. Ja, mondjuk az tényleg. Pizza buli is volt. Igen, és volt pesgő is. Papírpohár. Na most is. Ja, jó, hát valamiből inni kell. Kimosogatál. Én tenyérből is kilefetyeltem volna. Benne vagyok a top 5 rendszerben? Hát csak benne vagy. Nem, te külön vagy. Neked van egy külön lista. Egyedül vagy rajta. Nagyon megsértődöm, ha nem vagyok benne az első tízben. Egyedül vagy rajta, és a 20. is Nes Bence. Most tart a Bors, várja, hol tart? Most tart a 20-30-ig, de nagyon-nagyon meg fog sértődni, ha nem tesznek vele. Ezt szerintem nem tesznek, mert nem vagyunk túlságosan. Csak azért, vagy pedig ilyen nagyon megalázó. Mennyi? Top? Mennyi? Top 50. Na, akkor az 50-edik lesz. Az már lement, az már hétfőket, de lement. Most minden nap azt nézem, hogy mi van, mert van a Bors, ugye, és nekik van egy ilyen top 50, nem tudom, celeb. Hát ha Istenes Bence megölőz, az a baj. 11. Stól András, Déta Renikő, Ördög Nóra, 13, Gáspáraci, Havasárik. Nem, mert tudod, mi lesz? Se vagyok benne. Ha meg akarnak alázni igazán, akkor azt fogják csinálni, hogy mit tudom én, top 120. Sebestyén Balázs plusz Vadon János. Tudod, de már föl van már mindenki a lista. Hát most már ki van benne, akkor az első 10. És mikor fogod megtudni a 1-től 10-iget? 1, 2, 3, minden nap 5-öt hirdetnek ki, most tartanak a 11. Miért? Tehát akkor holnap 5-től 10-ig, péntek szerintem. És ez ilyen erős sorrend is egyben? Tehát... Az összes celebet pontozza. A Geszti, a Herceg Zoli, a Sütőenikő, a Svábi, és akkor adnak pontokat. És most azt nézem, hogy állok. De ezt szerintem a jó arcok kihagynak. Azt a legjobb felső. Bocs, hogy nem fértél bele az első 150-ben. Voltak szép éveid, de ez már nem az. Jó, minden celeb, meg minden képernyős, meg mindenki azt, hogy nem fontos, az mindenki még megnézi még magát, hogy hova rakják, tudod. Azért mindenki megnézi magát, hogy na jó, hányadik vagyok, azért megnézzük. Hát most egyelőre nem látom magam. Benne vagyok. Én is benne vagyok, C-kódex. Mama, én nem megyek el az újságos, nem fogok égetni magam, de maga, amikor megy le reggel, nézze már meg, jó? Aztán már onnan hívjam föl, mert nem bírom ki a hatályba. Kassa TV 25, Istenes Bence 18, Bocskor Gábor 19, Gyugyi 31, Berki 30, Aleska 50, Kovács Ákos 34, Sobert Norbi 36, de ki lesz az első 10, ha már mindenki itt van a listán, gyerekek? Itt. Hát komolyan mondom. Izgulok egy picit. Ez legalább egy Grammy vagy egy Oscar. Majd januárban nézzük meg mindenképpen. Igen, pénteken már ráadásul nem vagyunk. Tehát, hogy mindegy, mert lesz. Jó, de írd meg. Vegy nem akkor, srácok. Jó, bármit csinálunk, bárhol vagyunk, írd meg. Jó, elküldöm. Jó, mindenképpen. A szemetek, 8. helyre voltak. Hát nincs, nem látják, hogy mi történik itt. Hát nem értik ezt. Na, azt mondja, hogy... Drága hallgatók, akkor kezdhetitek magatokat majd gyúrni arra, hogy írjátok meg nekünk, jó? Hogy kicsit nevessünk már a ezen a dolgon, de nem rajtatok, hanem sokkal inkább veletek. Ezt tavaly is megcsináltuk, és hát száj tátva álltunk, hogy néhány munkahely mennyire sóher, amikor a főnök használt lejárt szaloncukrát, a fél darab szaloncukor, az egy lejárt üvegbor, a egy csomag Nescafé, ami 2008-ban már lejárt, egy mákos beigli, ami rajta van, fogyasztatok. 2014 december egy fogyasztható mákos beigli. Szóval, hogy kezdjetek azon gondolkozni, hogy mi volt, amint már ti is azt gondoltátok, hogy na jó, ez nonsens. Tehát akkor már az inkább semmi, az inkább semmi kategóriában. Mi az, amivel leesett a tükör. Igen. És tényleg látjátok, egy másik név volt belegravírozva, hogy bele firkával aztán áthúzták, ugye. Szóval ezt írjátok meg nekünk majd, jó, hogy a legspúrabb karriai, amit a cégtől, cégvezetőtől, munkahelyen kaptatok. Volt ennek idején, ugye, ezzel meséltünk is már róla, mert ugye ezért végül is ez egy legenda, hogy ez a komedi, amit Ákos kapott. Így van. És általában a komedimen eredetileg nem az ő neve szerepelt. Talán az első volt ez, és akkor még nem sikerült legyártatni belőle a magyar szériát, a magyar díjakat, és akkor áthozták még Németországból, és valami kis fiú zenekarnak a neve volt. És mondta, hogy majd kapsz egy rendeset. Igen, de majd kapsz sajátot is. Fiú zenekar, vagy a Scooter, vagy nem tudom kinek, valakinek a neve benne volt, ez ő gömbje volt, és akkor Ákos így Filiptől az izé című műsorban egy ilyen függönyös díszletbe egy átvette így a komet gömböt, és elfordított, hogy ne látsz, hogy rajta vagy tényleg, mint a Venga Boys, vagy mi. Tudod, vagy valami brutál sökött ült. Mondották, nem olvasod, de igen, elolvasod. Azért megnézte, hogy mi van beleírva. Megnézte, és rajta volt, hogy Venga Boys. Jó, hát emlékeztek, hát a életem, úristen, mennyire meghatározó pillanata volt. Soha nem felejtem az első sztori díjam, amit le kellett adni a díjátadó után, amikor mentünk kifelé, mert fogtak a csillagok. Nem sikerült. Igen, és aztán postán elküldték, amikor leadtak, mindenki fehér kesztyűbe kellett átvenni, és mindenkinek a fehér kesztyű az átvétel után már ilyen aranyszínekben pompázott. És lent a lejár, vagy a kiáratnál, amikor mentél, akkor így átvették tőled. Igen, köszönjük szépen, és majd postán majd az új. A rendeset megkapod. Ha nem fogok, kicsit drágább festék. Hát azt még az első celebért kaptuk szerintem, az első celeb után. Első celeb után. Na jól van. Most ezt miért mondtam megint kétszer vagy háromszor? Azért, hogy mindenki meg tudja. Na, erről is majd beszéljünk egy picit, mert kapnunk egy levelet ezzel kapcsolatban, mivel egy komoly diagnózist állított fel az egyik kedves hallgatónk. Ezt az elmi állapotodról. Ezt olvasd már, behozzuk. Megfejtette, hogy mi ez a Tourette-szindrómán a hajazó hirtelen káromkodom furán viselkedem. Tudod, nem ez a két soros. Ez alaposan kielemezte? Na, nagyon jó. Na, erre kíváncsi vagyok. Drága hallgatók, az év utolsó fekete-fehér igen nemjét játszanánk le valakivel. Jó, úgyhogy írjatok nekünk nyugodtan. Ha játszanátok és még popsiznátok minket, egy-egy van, tehát úgy tudunk elmenni, vagy úgy tudtok elmenni, hogy elveszítjük a hetet, de akár úgy is, hogy hangos nevetések közepette rettenetesen megalázunk benneteket, úgyhogy jelentkezzetek játékra. Jó, írjatok, tényleg az év utolsó játéka. Egyértelmű. Aztán nem vagyunk csütörtök pénteken legjobb pillanatok, két ünnep között sok zene, és január első hetében pedig szintén legjobb pillanatok. Mert mi 9-én kezdünk hétfőn. Igen. Egy kicsit... Hát senki nem kezd másodikán. Nem, szerintem sem, meg hát nem is pihentünk a klassz után se nagyon, úgyhogy egy picit pihenünk, de reméljük ez nem nagy baj, 9-én leszünk. Na, jól van, hát akkor elmegyünk hírezni. Nyílt az ablak, mehetünk? nem mehetünk. Akkor hánykor szoktunk ilyenkor elmenni? 25-kor már elmehetünk. Mikor vagy? Jól van, elmegyünk hírezni, reklámozni, aztán jövünk a játékkal. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 lesz pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, jó reggelt. Most már elengedhetsz. Hova? A lassúzás után. Ja, igen, olcs fel a lámpát, és engedd el a seggem. Ja, az a te segged. Igen, az a kis kemény, az a kemény kis fokhagyma. Milyen jó ez a Billy Mac-es, úgy szeretem ezt a dalocskát. Már nem ezt, hanem ami az előtte szólt. Ugye ez a Christmas is all around című, nem tudom, igen. The Christmas is all around. Aha. Vagy mi a csöcsöm. Szóval ez nagyon jó kis dal. Meg a film is jó. Mondta, jó, hogy minden évben megnézi a filmet. És mindig hogy lemaradok róla. Hogy ez az egyetlen olyan film, amin majdnem tudott sírni egy picit, de csak nagyon majdnem. Nem hiszem, ezt mondjuk nem hiszem el a Latinról. Igen, itt nálam is itt kezdett el meginogni egy kicsit a sztori, de azt mondja, hogy minden évben meg tudja nézni. Én ugyanígy vagyok a hullapelyhessel. Én ugyanígy vagyok a hótehénkével. Igen. Kobi rendezett, minden nap meg tudom nézni. Minden nap nagyon szívesen megnézem. Most túl korábban még nem pörgetném tovább ezt a felütést. A gyerekek már nincsenek ilyenkor, már suli vége, nem? Hogy... Nekünk még van ma. Van ma? Annánál. Igen. Bizony. Valami van virágéknál is. Igen, már csak ilyen levezető. Hát szerintem virágéknál ég a világ, nem? Hát, sütik már a rántott békát, nem? Így van, a mirejtből most vették ki. Azért mondom. Na. Jobbul ezt. Azt mondja, hogy vissza tudnád csinálni, vagy a Facebookot tudja kírni. Letiltott a rendszer. Én nem tiltok senkit a Facebookról, gyerekek. Az én oldalamon nincs tiltás, maximum a kommentet töröljük, ha nagyon pronyó, de nem tiltunk ki, meg nem bannolunk ki senkit, úgyhogy nem tudom, hogy miről beszélsz. Ha Moris oldaláról, az Szik és Laci kezeli, abban viszont nincs köszönet, úgyhogy ott előfordul, hogy meghalsz. Véletlenek nincsenek. Ha onnan lettél kibannolva, akkor attól búcsúzhatsz. Az én oldalamban nincs. Én sokkal türelmesebben kezelem, sőt nem is nagyon nézem a kommenteket, ha Miki szólné, hogy ideje lenne takarítani, akkor egyet-kettőt, de viszonylag barátságosan környezetben zajlik az oldalam, hál' Isten, tehát nincs nagy para. Karácsony az Olderánon írja valaki. Fú, tényleg, ez a Zsivány egyesek. Meg kell nézni. Meg kell nézni, két ünnep között be kell iktatni. Jót olvasok róla. Jó kritikát kapott. Nálunk nagy dilemma volt a baráti körben, mert mi minden évben szoktunk tartani egy bizonyos étteremben egy ilyen kis karácsonyi vacsorát, és nagy dilemma volt, hogy előtt elmenjünk-e, vagy utána mégis nézzük meg a Zsivány egyet, mert marhára érdekel minket, viszont nem akartuk már azt, hogy így fáradtan nézzük meg. Vagy egyik a másiknak a rovására menjen, mert ez tipikusan egy olyan film. Hát aki meg ugye tényleg úgy nőtt fel, hogy a 80-as években indított annak idején a New Hope-al, hát annak meg ez annyira olyan szinten kötelező, hogy valami film, és mi úgy menjünk el oda, hogy mi kialusszuk előtte magunkat, mi eszünk előtte, mi elmegyünk pisilni, kakilni, mindent, tehát semmi se zavarja, kikapcsoljuk a telefont, mindent, tehát rákészülünk a filmre. Egyetlen másodpercet sem akarjuk elalibizni. Állítólag jó, ugye ez a harmadik és a negyedik rész közötti átmeneti időszak, amikor Darth Vader már Darth Vader, de még Luke nincsen, és akkor hogy szerzik meg a halálcsillag titkos papírjait, amit aztán Leia már a negyedik részben ugye bújtat, amikor ugye elmennek arra a diplomata űrhajóra, Darth Vaderék. Tehát ezt a harmadik, negyedik részt köti össze. Nagyon kíváncsi vagyok. Állítólag egy Nokia-s dobozban viszik el. Így van. Igen. Egy kis pénzét átadva. Hát ott van Mr. Humwald is valahol a filmben, és 45 millió. Űrkoronában. 45 millió űrkoronát adnak át a lázadóknak egy Nokia-s dobozban. Űrpezó. Na, azt mondja, hogy oké, nézzük akkor meg, hogy kivel játszunk utoljára. Ki az év utolsó játékosa? Fekete-fehér, igen, nem? Ugye tulajdonképpen hogy is állunk? 1-1 van, ugye? Így van. Igen. 1-1 van. Ez az eheti állás. Ez az eheti állás. Na, megnézzük, kivel játszunk ebben az évben utoljára. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, szia, hogy hívna? Csilla vagyok. Csilla, honnan hívtál minket? Csilla, hello. Ó, én Budapesten lakom a 11. kerületben, és most éppen villamosozok a munkahelyemre. Villamosozok? Mit csinálsz? Merre mész? Hát én a Margit hídnál dolgozom egy kórháznak az igazgatóságán, az iktatóban. Az iktatóban. Uh-huh. Uh-huh. Jól van, és kivel játszanád az év utolsó játékát, Csilla? Hát Ferivel, hát ha jól kikapok. Jaj, ne legyél negatív. Karácsony előtt. Nem, egyáltalán nem. Van nekünk szívünk, ahol. Persze, de azért kell a pont. Igen. Jó, rendben. Megjátszik. Kell a pont. Föltesszük? Nem. Mit tennénk föl? Alig melegedett meg a helyünk. Ne csináld. Ne taszíts bele bennünk. Töredékévünket. Ezt a kis töredékévünket. Ne legyen az... Ne tegyétek, ne. Az Olderán. Olderán királyáért? Ne. A halálcsillag... Úrnője. Úrnőjeért. A galaxis őrzője. Már félhavi fizetésünket is bebuktuk. Akkor még ezt is veszítsük el. Az is igaz. Az is igaz. Megnatt abból Maldívom van most éppen. A félhavi fizetésünkből. Na jó, esetek akkor egymásnak, jó? Jani, számolj vissza, és akkor mehetünk. 3, 2, 1, fire. Margit hidat mondtál, Csilla? Így van. Budai igen. Oldal. Így van. Budai oldal, ugye? Így. Ez az Orfi. Az bizony. Országos Rádiófrekvenciás Intézet. Majdnem. Majdnem? Ó, a majdnem ott volt. Menjünk tovább, Csilla. Jó, már kétszer álltál meg. Számolod? Igen. Na, akkor most megvan a harmadik, és erre már tényleg nem tudok mit mondani. Figyelj, az első igennél csöndbe voltunk. A majdnem, az ugye azt szoktuk mondani, hogy... Meg ne... az egyben van, az nem számít. Igen, tehát az nem számít, azért nem is mondtuk, de a harmadikat azt megvártam úgy, hogy itt már vége. Na, föltettük az Alderán királyáért. Én mondtam, hogy tegyük föl az univerzum császáráért és királyáért tegyük föl, de hát most akkor mindegy. Figyelj, van valamit, mindjárt megmutatjuk. Meghallgatod, mert nyertél valamit. Kíváncsi vagy, Csilla? Azért ezt megmutatjuk, figyelj! Gratulálunk! Az önnyereménye 20.000 forint értékű VIP belépőjegy a december 23-ai Édes Anna Musical karácsonyi gála előadására a Kongresszusi Központban. Na mit szólsz hozzá? Mondd, hogy ezért játszottál. Hát, csak is ezért. Na, tök jó. És végre egy budapesti hallgatónk is nyerhetett ebből a nagyszerű játékból. Igen, abszolút. Menjetek el 23-án, jó lesz. Jónak tűnik. Igen, megtesszük. Hát reméljük, hogy nagyon jó lesz. Köszönöm szépen. Csilla, mi köszönjük. Nagyon boldog karácsony. Nagyon boldog. Neked. Köszönjük, ciao, hello. Köszönöm, hello, sziasztok. Szia. Hello, miénk a hét? Hello. 2-1-re. Ennyi. És plusz, ugye 3 hete vagyunk itt, illetve 2,5, ebből az első hetet elbuktuk, a másodikat megnyertük, meg ezt is megnyertük, tehát 2-1-re gyakorlatilag a Rádió 1-es érában is nyertünk. Így van. Na? Ennyi. Ennyi. Hát azért ez a 2-1-re. Azért ez nagy dolog. Másfél egy, igen. Na, azt mondja, Szabin vagyok, tudom hallgatni, ezt ma kaptam meg 10 percen. Nagy öröm, Erdélyben megy a Rádió 1. De jó. Élőben. Nagyon örülünk neki. De hogy? Online gondolom, nem? Hát persze. Szabina írta, azt hiszem talán. Ó, Szabina. Nagyon jó. Melinda, nem tudom. Na, de élőben megyünk? Úgy hogy megyünk? Ahogy akarod. Megnéztem a Zsivány 1-est, egy jó űrhajós film, nem egy hidegrázós Star Wars élmény. Ezt jól leszpoilerezzünk, nem baj, mi attól függetlenül megnézzük. Akárkinek tetszett, akárkinek nem tetszett, kinek mi a véleményére, mindenképpen megnézzük. Azt írják, hogy a Zsivány 1-es a legújabb Star Wars film, ami nem a tavalyi legújabb után játszódik, hanem a régebbi újak után, de a legrégebbiek előtt. Én is úgy olvastam. Óriási. Tök igaz egyébként. Igen, tehát ez abszolút így van. Valaki fejtse meg, hogy pontosan hol játszódik, de egyszer én visszafejtettem, és sikerült megoldani. Mennyi bőr van még abban? Lesz majd ilyen, hogy C-3PO összerakásának története? Igen. Biztos, hogy lesz benne. Hát most már ugye azt hoznak ki belőle, amit akarnak, mert ugye a Lucas eladta. Szerintem minden bört le fognak róla húzni. Hát még lesz az előzmények, most... előzmények, az előzménye is el fog készülni. Így van, és most még ugye van egy Han Solo előzmény is készül. Meg hát készül ugye a Luke Skywalker-es 4, 5, 6, 8. rész. Mert ugye volt most a tavaly. Igen, volt. Illetve igen, idén, amiben fölbukkant ugye Han Solo, meg Leia, meg Luke Skywalker, de az ugye még folytatódik Kylo Rennel, vagy Milo Rennel, vagy... Vagy Deka Grennel, vagy Kylo, vagy Tonna Grennel, nem tudom, meg a halott Han Solo emlékével. Szóval az, abból igen, még biztos, aha, hogy lesz. Lesz egy Han Solo előzményfilm, szóval ebben még azért van, hát ez dübörög, hát brutálisan nyitott a magyar mozikban, és elképesztő bevételt igen hozott. Han Solo ravatalozása, temetése, exhumálása, minden. Ilyen zöld fényként vissza tud jönni az Han Solo. Én a izére leszek nagyon kíváncsi, tényleg a C-3PO-s előzményfilmek eredeti nyelven. Tudod, mint az Apokaliptó. Ide egy két tamperes biztosítés. És kezdve ez másfél órán keresztül. Na jó, drága hallgatók, küldjetek közlekedést, ha még itt vagytok velünk, mi újság az országban, mi újság az utakon, hogy álltok a karácsonya, áll-e már a fa, szóltatok-e már a szomszédnak? Írhatok bármit, egyébként minden üzenetet elolvasunk, mindegyiknek örülünk. Azt előre jelezzük, hogy sajnos a Viberen azért nem tudunk mindenre válaszolni, mert rengeteg üzenet jön, de ezeket olvasunk, és nagyon jól esik nekünk, hogyha írtok. Tényleg. Igen, abszolút így van. Azt mondja, hogy az NMH újra megtalálta a kikapcs gombot, a fenébe jöhet még a többi szellemi mélyrepülés. Üthathatod, hogy megtalálta a kikapcsoló gombot, tehát már nem hallgat bennünket? Nem, szerintem valahol a hallgató nem hall bennünket. Ja. Nem az jött le, nem tudom, hogy nem lehet nála hallani. Igen. Anna elküldte az összesítést, hogy 33 értem, hogy hetet... a Lucas film gyártja a Zsivány jegyes, csak George Lucas adta el a jogokat. Én ezt ne veszetek össze. Ja, ne, így van, Lucas már nincs benne. Lucas már nincs benne. Ott vagy Lucas film, de egyébként a Disney gyártja. Nincs már benne. Disney vette meg. Nem olvasott utána. Na, ő volt moziba, azt ez jött föl az elején, hogy Lucas film nem az, hogy Paramount Pictures. Kellemes ünnepeket, boldog új éve. Érted? A áldott béke szeretet költözöm a szívedbe. A parkolóházban tegnap, ezt még elmesélt. Gyerekek, az, ami van most, a West End, van csurik tele, és be kellett szaladnom egy üzletbe, és kocsival voltam, úgyhogy fölmentem a külsőbe, ott van, alá lehet menni az épületnek, meg van egy ilyen külső parkoló, fölmentem, és tök békesen mindegy 20 percet kerintem az összes szinten, ami lehetett. Figyelj, 15 olyan eset van, amiben csoda, hogy nem lett késelés. Tehát az, hogy állnak sorba az autók, dudálnak belőlegesen rá a többire, és meglátja valahol a felvillanó tolatólámpát. Az neki azt jelenti, hogy ott hely lesz, azonnal gázadás, bevágva a másik elé, aki befékez, kiszáll, a anyádat, amit el tudsz képzelni. És de kiderül, hogy aki tolatni akar, csak meg akarta igazítani az autót. És tényleg ez volt, mert a csáv egy tipikus kicsit megigazította. Igen. Kiszállt, és ott állt leforrázva a két ember, és akkor láttam, hogy gondolkoznak rajta, hogy most egymást üssék, vagy azt a harmadikat, aki nem állt ki a parkolóból. Szeretettel és tipikus. És a tolató kiszáll, rájuk néz, Mi van, se gyerekek, megigazítottam a kocsit, most jöttem én is, és volt szabad hely. Lát, hogy ezt nem bírjuk ember ilyen tisztességgel kezelni. Nem, hát ilyenkor van a legtöbb, tudod, verekedés, legtöbb öngyilkosság, legtöbb bunyó, tehát a karácsony, ott tényleg mindenről szól. Nagyon. Mire 24-én beesel a falá, már gyűlölöd, mindenkivel összevesztél, anyáddal, apáddal, szomszéddal, mindenkivel. Igen, igazából már a baleseti sebészetről, ahol kezelték azt a sebet, amit a fának a faragása közben szereztél. Volt egy csaj, őt csak az ablakon keresztül láttam a kocsiban, mert nem volt lehúzva az ablaka. Ő nagyon sietett szerintem valahova, két kézzel ütött a kormányt és üvöltött. Egyedül volt a kocsiban, azt láttam, nem volt hely, ő is ugyanúgy szerintem 20 percnél tartott, mint én, és két kézzel. Nekem is volt ilyen tegnap, ugye bementem a városba, és ugye igyekszem a gyalogosokat elengedni. És ha tudod, amikor először érsz a zebrához, vagy egyszer a gyalogossal, akkor van egy ilyen, hogy ő is in neked, és ő is in nekem. És akkor intett, hogy menjek. És mondom, nem, gyere te erre, viszont gyere már, bazd meg. Egy ilyen meglehetősen martonnak kinézetű férfi, tudod, aki már úgy állt, hogy már kicsit az autó mellett állt, és már egyszerűbb volt, hogy én elmegyek, és mögöttem eljön, mint hogy ő kerül. De én meg integettem, hogy gyere, nem sietek, gyere át előttem, és ilyen nagyon proston, gyere már, bazd meg! Mert ő meg ment. Mondom, szeretett teljes áldott legyen neked is, mondom, drága barátom, cimborám. És nagyon szépen, legyél ugyanilyen előzékeny. 2017-ben is. És láttad az utálatot és a gyűlöletet az arcán. Szeret sok örömet mindenkinek. Én nem vagyok nagyon bent a városon, tegnap nekem is be kellett mennem meg este, és úgy, hát a masszi, tényleg a masszi völdöklés. Én ezt imádom egyébként, ezt a típusú előzékenységet. Menjél már! Gyere már! Ja, jó, hát, így mitán nagyon szépek, ez annyira kedves, köszönöm szépen. Ne köszön, menjél! Egyetlen egy esélye lenne, hogy nyugis legyen a karácsony, hogy valamiért, mit tudom én, 18-án minden bolt bezárna. És akkor tényleg lenne időd egy hétre rákészülni. 12-től 18-áig lenne. Igen, de akkor 18-a után még lenne egy heted arra, és azt hiszem, hogy tök jó rendszer lenne, hogy effektíve minden zárva, kivéve kaja. És akkor már tényleg csak arról szól, hogy készülsz. Ez a 23-án, még az utolsó Pokémon figuráért szurkálod hátba az előtted állót, érted, és próbálod kigáncsolni, és irigykedsz a kosarára, mert neki megvan a Turbo 3000-es, nem katona, érted, neked meg már nincs. Tök beteg, nem? Hát figyelj, az osztrákok már megoldották ezt a dolgot, többé-kevésbé. Most olvastam, hogy Grácsban már vannak kolbászautomaták, tehát hogy nem kell sorbálni a közértekbe, mert nem kell elmenni, hát nem tudom, hogy hívják azokat. Az üzletekbe, hanem elmész ezt az utcán, érted, bedobod a, ha nem tudom hány eurót, azt kiveszed a kolbászt, azt hazamész, érted. Nem, mennyivel jobb, nem tüleked. És beilli automata is van? Szerva, biztos vagyok benne, hogy az is nagyon van. De jó. Ez a kolbász, ez ütött be. Egy ilyen házas pár, akinek egyébként egy húsbolt hálózatokon, ők találták ki, hogy legyen automata, és teleszórták vele Grácz különböző utcáit, meg tereit, meg ilyesmi, és imádják az emberek, tudod, lemennek, bedobja, kiveszi a bokhúrt, azt hazamegy, megsütik, megeszik. Viszont igen, náluk ugye ez egy kis sült kolbász van, tehát nem a nagy igen. Hosszú Csabai, de nagyon-nagyon szeretik. Nem igen, nagy. De jó fej, és kéne ilyet csinálni. Na jó, van, elmegyünk hírezni, reklámozni, jó, aztán jövünk 4 perc a pontosan 7 óra. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után, pontosan 8 perccel. Most ez miért szól más, hogy mint ahogy eddig? Megváltozott a hangod. De ezt te érted? Tök máshogy szól, hallod? Ó, ez most nagyon rossz. Egy. Átnyomtál valamit? Nyomtál valamit, Zsőt? Nem? Semmit? Rákörögtél a pultra? Hú, ez most nagyon furán szól. Egy, nem tudom. Nem így szólt ez eddig. Nektek hogy szól odakünn? Jó? Egy, most egy kicsit talán jobb. Nem tudom, nem ugyanaz. János, neked jól szól? Vedd fel a fülesedet, minden oké? Ez így. Edward király, angol király, léptet fakó, igen. Jó? Uh-huh. Azok lehet, hogy csak én, nem tudom. Vagy nem? Vagy igen? Vagy a füled? Uh-huh. Na mindegy, nem tudom. Nem. Ti is halljátok? Hát ez most nagyon furi. Uh-huh. Itt nem olyan rossz. Nem. Nem zavarnak be a hangok a fejedben? Lehet, hogy a hangok. Most visszajött. Halljátok jobban? Mi? Nem, nekünk nem változ. Akkor ez csak nem a te fülesköröd. Na mindegy. Hogy vagytok? Sehogy. Őszintén érdekel? Nem. Mehetünk tovább. Na, Fanándorról tudtok-e valamit kérdezni? Igen, kilencedik. Igen, kilencedik helyezett. Hát egy szomorú okból kifolyólag, mert kiesett előle egy francia versenyző, aki egészen durva módon, szintén egy víz alatti tárgyal ütközött, illetve hát egy részben víz feletti tárgyal, mert hogy valószínűleg egy hajóról leesett konténer volt az. És gyakorlatilag végigrepett a hajótest, olyannyira, hogy attól kellett tartania, hogy leválik a hajóra, mielőtt biztonságos kikötőbe érhet. Úgyhogy ennek következtében most úgy áll a helyzet, hogy 9. helyen hajózik a vendéglóban. Fanándor ígért át a csendes óceánra az indiairól. Igen, olvassátok a blogját, rettenetesen szórakoztató, rettenetesen jó, tök izgi, rengeteg olyan szó van benne, amit az ember nem érte. Ennek ellenére kicsit olyan, mintha ott lennél vele a hajón, a Spirit of Hungary. És ott fölmentek a hírek részre, és hát szenzációs. Nagyon jó. Többenet. Én minden nap olvasom, hogy hányos vitorlával megy, mit riffelt, mit hauzolt, riffelt, ricselt, és nem tudom, mit csinált. Szenzációs, tényleg. Tegnap arról írt, hogy milyen nehezen tud kakilni. Szarulás? Nem, hogy ugye a vízatlan ruhát leveszed, ráülsz egy vödőre, billeg a hajó, közben mit evett, hogy húzz át a vitorlát, kézzel foltozott meg valami vitorlát. Van, amikor már késő, már nem is érdemes kibújni. Melegít legalább egy 5 percig. Szenzációs. Az egész annyira jó, hogy tényleg kicsit ott vagy vele a hajón. Én minden este nekem ez a levezetés, hogy elolvasom, hogy milyen hírek vannak. Volt a vitorlán sztori, meg volt? Volt a vitorlán. Kukkera megnéz, lesz egy árbocra mászon, lehúzza, ugye elkezd foltosodni a vitorla, nehogy kirojtosodjon, meg az kiszakad. Mert hogy ő azt vélte, de valószínűleg igen. Csak behalózta a dolgot, azt látta fönt, hogy a fővitornának a tetén van egy folt. És először nézegette egy távcső, hogy van-e folt, nincs van. Hát biztonság kerül, letekerte, 3000 tekerés leföl, tehát hogy kiszámolta, hogy körülbelül leföl annyit rakott bele, ami önmagában is így nagyon komoly sportteljesítmény, kiderült, hogy vitelen semmi baj nincs. Igen, és szegény. Hát legalább nem unatkozott, nem? Mert úgy se lett volna dolga aludni mondjuk egy órát. És egyébként döbbenet, hogy ezek a hajók közben milyen gyorsak. Szóval vannak videók is a YouTube-on, tehát tényleg azt gondolt, hogy csak úgy mennek ki hárommal. Igen, de hogy elhajózgatott. Brutális sebességet diktálnak. Tehát rettenetesen gyorsak, de egy motorcsónak úgy mennek. Elképesztő. Elképesztő. Tegnap beszéltem pont az egyik barátjával, a Nándornak, akivel együtt dolgozom, egy rendező, és mondta, hogy lehet, hogy kimennek. Fogadni? Barcelona. Ne gondolkoztam rajta. Biztos nagyon jó hangulat lehet. Ott megérkezik a kikötőbe, ugye hát nem egyszerre van az érkezés, tehát ott már mindenki külön-külön fut be, de hát azért az nagyon nagy dolog. Úgyhogy elgondolkoztam rajta, hogy kimegyünk. Csak ilyen flexes jegyet vegyünk, akkor mert ott ki kimegyünk, tudja, mikor egy nap, be. Megnézzük, visszünk. Hát ott már tudják, tehát amikor már ugye elindul újra az Atlanti-óceánon, fölfelé, akkor már nagyjából meg lehet mondani, mert az már ott megint egy ilyen szebb, csendesebb, nyugisabb szakasz. És akkor már szinte napra pontosan plusz-minusz 4-5 hét meg lehet mondani, hogy mikor ér vissza Barcelonába, én nagyon kimennék, nagyon megnézném. Igen, mondjuk, hogy más léptékekben méri az időt, mint mi. Nem is késtem sokat, mert csak 4 órával később értem el, mint amit programozom. Jó, csak mit álltunk a parton. Döbbenet. Na, jól van. Hát itt vagyunk még a héten utoljára. Karácsonyozunk. Egy kis lassacskán, csendesecskét. Jó, nem, bár csak úgy vagyunk. Tartjuk bennetek a lelket, és magunkban is a lelket, igen. Hallottatok arról a taxisról, nagyon helyes történet, aki ingyen viszi haza a kórházból a gyerekeket? Szenteste, ő egy szegedi taxis. Neked mi a jó? Hallottunk, vagy nem hallottunk? Ah, jó, ha nem hallottatok. Nem hallottunk. Ez a karácsony előtt kérhetsz bármit. Sokat gondolkozott azon, azt mondja, hogy tudna segíteni, és rájött, hogy csak úgy, ha ingyen viszi az orvosokat. Ingyen viszi haza a gyerekeket a klinikáról karácsonykor. Tök jó ilyen történeteket olvasni. Azon dolgozik, hogy Szenteste együtt legyenek a családok. Sok szülőnek nincs pénz egyébként az úti költségre, és ha gyerekeket viszi haza, vagy ha a gyerekek nem hagyhatják el a kórházat, akkor oda fuvarozza a szülőket. Hát ez egy baromi helyes történet. Úgyhogy mindjárt fölhívjuk, rácsörgünk, és megkérdezzük, hogy egyrészt miért csinálja, kettő, hogy ez minden évben csinálja, vagy ez csak most pattant ki a fejéből, az ingyen fuvarozás, milyen jó lenne, ha ezt így páran átvennék, nem? Igen, ez egyébként is nehéz dolog, ez a karácsonyos kodás. Nekem most anyukám került kórházba, és akkor izgulsz, hogy jaj, kerüljön már olyan állapotba, hogy hazahozhasd, és akinek még pénze sincs, szegényeknek erre, ő meg taxisként ezt bedobja, hogy akár érted, ha csak 5 embert elvisz a gyerekéhez, vagy 5 gyereket hazavisz, az már annyit segít. Ez nagyon jó, nagyon szuper. Itt van Zoli, hello, Zoli nincs itt, Zoli. Nem megy ez az adókapok? Nem, de megy? Fuvarozik azért. Ja, fuvarozik, megpróbálják. Akkor bentről visszajövünk. Igen, hát van egy Facebook csoport, ezzel talán segítünk egy-két embernek, akik nem tudnak erről, és hogy rengetegen ajánlják fel a segítségüket, hogy ők vinnének gyerekeket meg szülőket, csak rengeteg szülő nem tud erről, és hát ha majd mi most beszélünk róla, akkor még néhány embernek tudunk ezzel segíteni. Ugyanis csináltak ők már egy Facebook csoportot. Nem csak taxisok, civilek is csatlakozhatnak, ők is hozhatnak, vihetnek beteg gyerekeket és hozzátartozókat. Csak azt mondják, hogy nagyobb a kínálat, mint a kereslet, mert ugye a szülők valójában nem tudnak erről a csoportról. Tehát már többen vannak a szállítók. De jó. Igen, hát az Oli el tudja mondani, hogy ez melyik Facebook csoport és hol lehet, vagy hogy lehet őket megtalálni. Igen. Azt mondja, nektek indult nehezen a reggel, az azt mondja, hogy tejhelyett szódát öntött a kávéba. Én meg a szennyesbe kakiltam. Akkor tényleg te gyertél. A szennyesbe kakiltál? Az vagány. Az egyébként elég van. Szerintem jobb, volt. Igen, jobb, mintha tiszta ruha lett. Kedves Vadon János, C-3PO protokoll droid, elmondása szerint több mint 6 millió nyelven beszél folyékonyan, aki csak pittyegve kommunikál, az R2D2, csak hogy tartsuk magunkat a sztorihoz, üdv kexi tatárok. Ne legyetek Star Wars fasiszták, tényleg. Nem 6 millió, hanem 7 millió, de abban igazad van, hogyha 6 milliónál több a 7 millió, tehát több, mint 6 millió. Na, de gondolom ebben a 7 millióban az a nyelv is benne lehet, amin R2D2 beszél. Tehát igazából... Ő érti, és úgy beszélik. Tényleg egy ilyen tírpák tahó vagy, hogy érted, hogy őket... Jani... Összekevertem a két nyomorultat, most bocsánat. Tényleg. Jani, kiváltam belőle magam. Star Wars náci, tudod, akiknek nem mondhat semmi olyat, ami csak egy kicsit tévedésén is alapul, mert azonnal megskalpolnak, igen. Biztos beszéli azt a nyelvet is, amit a kis... Hiszen valahogy tudnak beszélgetni, ugye? Persze, na hát. Ja, egyébként tényleg így van. Hiszen válaszol neki. Édes haverok mennek együtt az úton. Igen. Na, tehát akkor... Itt a Kari, de nincsen hó, Margit szigeten reggel futni csuda jó, újra itt a Morning Show, boldog karácsonyt hallgató. Aha! Ez volt a vers. Igen. Na, ez is jó. Ez volt a vers. Itt a karé nincs, ahol csak a parkolóban sok tahó. Így van, ütöm velem őket, ahogy kell. Ennyi anyárba, azt jó. Na, Zoltán eltűnt. Zoltán lehet, hogy éppen fuvaroz. Hát akkor tegyünk be egy jó kis karácsonyi zenét. Persze, úgy meghallgatom. Egy jó inát. Jó inát, hát ott benne van az, a dal címében, hogy Christmas. Hát jó, akkor az biztos egy jó karácsonyi. Karácsonyi dal. A tempó fetisiszták most ne korholjanak minket. Jó, mert mi próbáltunk még keresni egy kicsit temposabb karácsonyi dalokat, de nincsenek. Komolyan. Ott benne van most 30 darab dal, végignéztük az előbb zsűlelőket, belehallgatunk ebből 10-be, és mind a 10 olyan volt, hogy így komolyan mondom. Hát a karácsony az ilyen lassú. Bali, veled álmodtam, azt írja egy hallgató. Bali, veled álmodtam. A tengerparton voltunk, kavicsokat dobáltál a vízbe, vagyis kacsáztál, én pedig gyűjtöttem a kavicsokat. Szerinted ez mit jelent? Imádlak benneteket. Mónika Vác. Az, hogy beteg vagy, Mónika, de... Nem tudom, hogy ez mit jelent. Hát írd már meg, hogy volt rajtam ruha, vagy mesztelenül kacsáztam. Előtte volt. Mindig, hogy után. Lehajoltam, te egy pont belenéztél a blendébe, és láttad, hogy én is ember vagyok. A kacsázás úgy érti, hogy cserélte alatt az a tálat. Igen. És hogy ápolónő volt, és egy nagyon szép helyen töltötted azokat az utolsó éveidet. Balázsokról sztorizgattam. Balázsokról sztorizgattam, és álltál a cserét. Igen, kacsázás. 40 évig dolgoztam az RTL-komnak. 223 ezer forint. Csak bruttó 30 ezer forint. Forinttal kaptam többet. Igen. Móni, hát akkor aludj ma is, és hát ha újra felbukkanok. Igen. Jó? Álmod tovább a dolgot. Így érem, hogy ha ma újra megjelenik az álmod, akkor már garantálom, hogy több lesz az, mint kacsázás. Igen. Ma bebaszok egy fél. Boldog karácsony. Igen. Majd már tudom ígérni, hogy bedobom a szomszéd teleprájvának ablakát egy jeepel, aztán beleparkolok a Dunába az autóban. Nem, ez tovább lehet, hogy nem volt olyan romantikus egyébként. Valójában nem kacsáztál, hanem egy delfin próbáltam meg eltalálni egy rohadt nagy kavicsot. Igen, vagy a kajakozókat dobáltam a római parton, tudod, csak Móni hitte azt, hogy milyen rendes, hogy kacsázik. Na, itt van velünk Zoltán, a Safir. Zoltán, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit, szervusztok! Hello! Na, azról kezdtük beszélgetni, hogy te most taxis vagy, korábban dolgoztál mentősként, betegszállítónként is. Én mentősként, igen, betegszállítóként is, meg a vérellátó szolgálatnál, igen. Na, 17 évet össz-vissz. Azt a mindenséget neki. A délmagyar.hu-ban bukkantunk erre a cikkre, és nagyon helyes, hogy te ingyen viszed haza a kórházból a gyerekeket szentes, tehát egy szegedi taxis vagy. Most már igen, egy éve főállásban egy szegedi taxis vagyok, igen. Egy a sok közül. Egy a sok közül. És miért teszel ilyen jókat az emberekkel? Hát ez régebb óta alakult ki, ez a segítség. Nem is ez a lényeg, hanem hogy ugye gondolkoztam, hogy jön a szent ünnep este is, hát most december 24-én, és rengeteg kisgyermek van bent a klinikán, szerény körülmények között, és bizony nem mindenkinek van a szüleinek pénze arra, hogy ha eltávozást kapnak, akár egy-két óra hosszára is, vagy egy napra, hogy az addig elvinni a gyermekét, és együtt tudják ünnepelni. Na most ugye sokszor volt olyan, hogy vittem a gyerekklinikáról az a gyermekeket, szülőkkel is, és ebből az volt az első kérdés, hogy mennyi ugyan a fuvardíj. Mert ugyanis annyira nincs pénzük, hogy ez gondot okoz nekik, a taxival történt az a szállítás. Ja, és akkor innen találtad ki, vagy így találtad ki, hogy akkor szenteste ingyen? Igen. De ez hogy működik? Bemész és bekopogsz a kórterembe, hogy ki akar hazamenni, Nem. Ez az ötlet felmerült bennem, előttem a Facebookon, és meglepődtem, hogy hirtelen egy napon belül volt már egy másik kollégám, hogy csatlakozott hozzám, és utána már szinte egy egész országos mozgalom már indult, vagyis nőtte ki magát a dolog. Hol lehet benneteket elérni, vagy hogy lehet, hogy valaki Szegeden van, és Szegeden sajnos pont nem szólunk, de hát hallgatnak bennünket online, hogy lehet titeket megtalálni? Taxisok a gyermekekért Facebook csoport, nyílt Facebook csoport. Aha, és ez most már országos lett. Úgy látom, hogy minden megyéből jelentkeznek. De jó. Tehát, hogy csatlakoztak hozzátok egy csomóan, és bevállalják azt, hogy mondjuk ingyen visznek. És nem csak taxisok, magánemberek is. Tehát ez most nem arról szól, hogy csak a hivatásos taxisok, magán, jó szándékú emberek. De jó. Nagyon sokan. És hallom, hogy még nagyobb a kínálat, mint a kereslet, vagy nem találnak meg benneteket. Igen. Nagyobb most per pillanat a kínálat, mint a kereslet, ami úgy alapjában nem is baj, mert akkor ez azt jelenti, hogy nincsen rászorult gyermek. de nagyon szeretnénk, hogyha jelentkeznek a szülők, és előző kérdéshez visszatérve, nem úgy működik, hogy bekopogunk, mi nem kezdeményezünk sose az a szállítás. Ugye, mint mentősként tudom, hogy azért az gyógykezelésnek nagyon szigorú szabályai vannak. Tehát mi csak a szülők megkeresésére, és a szülőnek kell intézni a eltávozás papírait, és amennyiben a szülő megkeres minket, akkor így állunk a rendelkezésére, és megpróbálunk segíteni. De amire már volt is példa, most már volt egy újszülött gyermek, két nappal ezelőtt Mindszentre kellett hazavinni, meg egy tegnap egy 3,5 hónapos babát anyukájával együtt szintén Mindszentre. A Vásárhelyi Kórház nagyon aktív, és nagyon szépen köszönjük nekik. De jó, hát gondolom ők is tudnak rólatok, és már nektek szólnak azonnal. Igen. Hát ez nagyon-nagyon szép dolog. Szép dolog. Zoltán, és tök, hogy ehhez már ennyien csatlakoztak országszerte. A csoport nevét mond még egyszer, Léci, csak hogy mindenki meg tudja nézni, aki esetleg fúvat keres, nem csak Szegeden, hanem az országszerte. Igen, bárhol, viszont a Békés megye kicsit le van maradva, ott még nem jött fel ajánlás. Majd összekapjuk magunkat. Nagyon szépen köszönöm. Taxisok a gyermekekért. Nyílt Facebook csoport. Taxisok a gyermekekért. Jó. Zoli, hát sok egészséget kívánunk neked, jó, hogy vagy. Muszáj volt erről pár mondatig beszélnünk, mert ez egy nagyon helyes kezdeményezés, és örülünk, hogy... Ez nem az én érdemem, ez a csoporttagok érdeme, tehát én csak kitaláltam valamit. Na, én nem mondtam volna, hogy ez ekkora dolog. Én esküszöm nem mondtam, hogy ez ekkora dolog. Azt hittem, hogy hát most kitaláltam valamit puff neki. Jó tesz a taxisok renoméjának, hogy vannak ilyen taxisok is, ez mindig emeli a presztízseteket szerintem. Hogy... Annyi rosszat hallani rólatok sokszor, meg hát talán sokszor joggal is, vagy többször joggal, mint jogtalanul, hogy ez most ez egy nagyon pozitív dolog. Sajnos vannak ilyenek is, olyan emberek is, minden szakmában, tehát ez mondhatnám a mentőknél is, tehát hogy... Persze, de nagyon reméljük, hogy egész ország szerte mindenhol nagyon sok kollégát fog csatlakozni ez a nagyon neves, nagyon szimpatikus kezdeményezéshez. Hát én is nagyon bízok benne, és nagyon a szeretettel várjuk a rászoruló családokat, és ha bírunk, segítünk. Köszi Zoli, jó munkát. Nagy összetek, a további kellemes napot nektek, kellemes ünnepeket, és a lágyi hallgatóknak is. Köszönjük. Ciao, hello. Hát helyes, nem? Tök jó. Hát akkor itt akár Pesten is rátalál egy-két. Meg a példa, hogy minden szakmából lehetne ilyet találni. Jó, ez egy pozitív. Karácsony előtt egy valamit megcsinál. Igen. Orci út, Elnök utca, sarká 24-es villamos, és a tranzit feszült egymásnak pár perce, dugó várható. Peti, ezt köszönjük szépen. Mi történt? A Balatonnál nem tiszoltok. Hát akkor kormányváltású. Igen, valami a csúnya beszédét járt, valami bűnti, ha nem, akkor ne nézz így előtt, boldogságot nektek, R32. Ruhában voltál és csendben voltál. Ő az, aki, igen, a tengerpartos jány. Igen, és miért hallgattál el? De láttál valami olyan? Ne, ő a tengerpartos lány, tényleg az 52-es éves. Ruhában voltál és csendben voltál. Tehát csendben kacsáztam. Igen. Mély gondolatokat fogalmaztál meg éppen. De volt valami a ruha alatt? Igen, Balázs. A hatalmas vángom akart kitüremkedni, hogy mindig lehajoltam, mindig gyomron szúrtam magam. Felkiáltottam, hogy jó, már megint. Igen, te vagy az kis kardocskám. Egy ilyen pikáns illatú művörtanga voltam. Igen, a római hekkevő furán néztek rám, de én csak elszántan kacsáztam. Igen. Egy biliárd golyóval a számba. Persze. Igen, de lehetett már látni a három ápolót, akik jönnek egy kényszerzubbanyol, és nagyon óvatosan megpróbálnak megkezdeni. Illetve egy vadász meglőtt kábítólövedékkel. Kitéptem a combomból, és elrohantam. Az északi összekötő híd felé. A gerincaszlopot már végig volt lőve altató lövedékek. Úgy nézték, mint hogyha tarajod nőtt volna. Igen, de nagyon, nagyon nehéz leteríteni, úgyhogy igazából nem tudtak elkapni. Vigyázzatok, ez a Bolond Balázs. Igen. Én már nagyon régóta álmodtam Balival, de az nagyon rossz volt, mert egy erdőben kergettél mesztelenül, és egy kiló kenyérrel mindenféle gonosz dolgot kiabáltál, nagyon féltem. Na, írjátok már meg, hogy mit álmodtatok még velem, de nem ér kamuzni. Tehát persze, az, ami valóban megtörtént. Miért voltam mesztelen, és miért voltak ezen egy kiló kenyér? Igen. Mert akit üldöztél, az egy pék volt, aki szikadt kenyeret adott el neked. Úgy gondoltam, hogy visszaadom neki a kenyeret, majd jól megfarkalom. bünti. Ja, nem Andi, úristen, nem pék, Andi, nem farkalom. Azt hittem egy fiú írta, de most látom, hogy Andi. Hát, akkor jól elbeszélgetek vele. Igen, dedikálod neki az új emmentes vezetet, nyílt. Mesztelenül, igen. Na jól van, hát nesze neked szent karácsony. Az még arrébb van, ma még lehet. Ja, ma még lehet, ma még lehet ilyet. Hételeje van. Na jó, elmegyünk picit hírezni, reklámozni. Megnézzük, mit csinál most Bányász Árpád, és talált egy hírt egy kobodói varánuszról, ami két fejjel született, és utána pedig jövünk vissza, ami jó karácsonyi dal, tényleg rakjunk már be. De valami nagyon klasszikus, egy ilyen Last Christmas vagy volt már héten. Most ez nem egy egyszer, valamit adjuk már. Ezt a Cascadát, Last Christmas. De ne, az ízé, duc-duc. Azt tudsz, tudsz? Nem kell, tudsz, tudsz. Nem, nem kell? Ennyire nem lehet. Ne, csak ilyen nyál, mörejekkel, ilyen nagyon-nagyon nagy közhelyeket rakjunk be tényleg. A top 10 karácsonyi dalból a legnagyobb közhelyeket. Rá, top 10 karácsonyi dal. Van Mörejek Keri is, ami ilyen nagyon karácsonyi. Az, az vonyítsa. Leadjuk a hírek után. Éjfélig Morbid Angel-t fogok hallgatni. Visszahoznak a nullára. Igen. Szilveszter írja, hogy ő is álmodott, hogy kacsáztam egy szívalakkal kivágott segű bőrgatyába. Igen, igen. És ott már nem egy fél keny, vagy fél barna kenyére üldöztet, hanem egy hatalmas bagette. Ami... Srácok, óvatosan azzal, hogy magánszemélyeket fuvarozok, mert a végén még lezárják a sárgák, a taxisok a város, és akkor nem lesz ajándék boldog karácsony. Tényleg, nehogy aztán néhány tulok berágjon erre. Az, igen. Ezt állítotok Szegeden, zárjuk le a Láncidat. Jogosulatlan személyszállítás, van engedélye. Tiltsák be a kórházakat, tiltsák be a beteg gyerekeket. És az Ubert. Azt már Józsi már betiltották. Nem akkor baj, csak akkor a kórházakat tiltsák. Akkor még egyszer tiltsák be. Tiltsanak be mindent, ami nem sárga és nem taxi. Hagyja, igen, valaki valahol lecsapja az asztalra a Vagdalt, az zsöblét, és azt mondja, akkor utcára! És a 8 okos meg megy utána lezárni a Láncidat, igen. Ja, Istenem, 2 perc van pontosan, 7:30 jövünk mindjárt. Sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 3:48 lesz pontosan 4 perc múlva. Na, lassabban azért. Lassabban, nyugodtabban, jól ne kapkodjál, mert ért, vágtatunk itt össze-vissza, komolyan mondom. Nagyon stand-by-ba vagyok már, nagyon. Mibe? Stand-by. Stand-by-ba vagyok. Vagyunk. Magyarosan szóval nagyon stand-by-ba vagyok olyan, már. Mint, hogy hagyjuk, ez a Gáspár Laci voltam. Nagyon stand-by-ba vagyok. Nagyon stand-by. Állj fel, Adin. Állj fel, Adin. Én már állj fel, Adin, azt a napot. Állj fel, Adin. Szóval, Feladin. Nem, tényleg, hát most itt már mindenféle beiglikostolás van, meg ja. Karácsonyi zenék szólnak. Mindjárt idejönnek a Tortavárból is. Na! Igen? Aha. Jönnek a Tortavárosok? Persze, Zsolti nagyon rendes. Nagyon aranyosak. Akkor vigyünk abból haza. Na, ugye beszélgettünk arról, hogy milyen jó az, amikor az embernek a munkahelyén Kapaja tojka. Apajka. De eszik egy szepsziszt, és akkor már nem kapaja tojka. Igen, de mély. Nem, arról beszélgettünk ugye, hogy milyen spúr munkahelyek vannak, illetve cégvezetők. Ez minden évben megcsináljuk ezt a témát, és hát ámulunk és bámulunk, hogy ugye vannak nagyvonalú cégvezetők, akik meglepik az ott dolgozókat, munkatársakat, egy csapatépítéssel, vagy ajándékkal, vagy bármivel. De vannak azok a cégek, akik hát ezt nem gondolják, nem érzik fontosnak, és hát meglehetősen spúr ajándékot adnak. Úgyhogy talán már jobb is az, hogy ha ne adnának semmit. És hogy egész nap, egészen 10-ig várjuk az SMS-eket, hogy mi volt a legmegdöbbentőbb a céges ajándék, amire ti már azt gondoltátok, hogy na ez nonsense. Tehát ennél tényleg az is jobb lett volna, ha nem ad semmit, mert hát olyat adott. Na nézzünk gyorsan egy-két SMS-t. Azt mondja, hogy tavaly karácsonykor egy biztosító gyárban dolgoztam, 10.000 forintos Erzsébet utalmány mellé kaptunk 5 kiló sporoltót. Mind a 300-an. Végül is praktikus ajándék karácsonyra. Tudod, ez mennyibe kerül? Van mivel eloltani az égőfát, a kigyulladt. Hanti küldte nekünk a Kaposváról. Tavaly karácsonyi ajándékunk a cégnél, figyelj, cellofánba csomagolva egy fos mosogató. Egy gagyi vízkőoldó és egy mosogató szivacs. Oh, ez a karácsonyi, ez a karácsonyi. És ugye a legjobb az, ha te is gyártod. Az a legnagyobb. Dolgozol, hogy abból a termékből, amit te egyébként 365 napon keresztül látsz. De azok, amik nem mentek át a meón. Tudod, itt ott picit szivárog, kicsit rövidebb, kevesebb a sört a kefében. Ajándék Nyíregyházi kórházban pár darab 20%-os spáros kupon. Máshol ingyen osztogatják. Az én főnökön 3 évben egymás után is próbálta felülmúlni magát. Első év egy boríték, benne egy festőművész képeslap nagyságú műve, ami hogy egy régi újságból kivágott lapocskám van. Második év, egy összehajtogatható bevásárlószatyor. Harmadik év, egy körömreszelő. Egy körömreszelő, megköszöntük, és megkértük, hogy legközelebb inkább ajánlja jótékony célra. Vagy fordítsa arra az erre szánt összeget. Kellemes ünnepeket, Melinda. Tegnap kaptuk meg a Kari ajándékot egy 0,1 decis befőttes üvegben sültea. 0,1 decis, igen, befőttes üvegben sültea. Nem tudjuk, mi az, de meleg vízzel hígítandó, és így már is tudott fogyasztani. Az egy finom ital. Egyébként, tehát úgy van, meleg vízzel fölöntöd, átrázod az egészet, és tök jó íze van, csak nem érzem olyan nagyainak. Ezt a csehek találták ki, sült te, ha így hívják, egyébként jó ízű, csak hát most kapsz egy ilyet. Fincsi, tényleg fincsi. Most egy te vízzel összesütik. Na jó, de egy ilyen 0,1 decis. Na, igen. Mi fejenként kaptunk egy szem szaloncukrot. Egy szem szaloncukor. Na de miért nem volt? Tudtam értékelni a gesztust. Ha fondatos volt, én is felettem volna háborodva. De hogyha esetleg fekete erdős vagy trüffeles. Igen. 1000 főt foglalkoztató nagy vállalatnál az évvégi ajándék egy szem mini szaloncukor mindenkinek, és egy kulcstartó, amiben van egy bevásárlókocsiba való műanyag érme. Praktikus, nagyon praktikus. Ajaj. Ez hogy zajlik? Marika, titkárnőnek, menjen már, vegyen már mindenkinek szaloncukor. Uh-huh. Egy zacskó, nem, az egész cégnek. Férjem a munkahelyén, egyébként kamionsofőr, a férjem fali naptárt kapott. Azért az is nagyon hasznos, hogy kamionsofőr sokat vagy az irodában. Igen. Kamionsofőr és kamionok vannak. Nagyon kell, tehát a fali naptár nagyon kell. És kamionok vannak rajta. Hát ha mesztelen nős kamionos, akkor már hát, vagy valamelyik partnertől, tudod, ilyen konténert gyártó cégtől, és minden hónapban ott van egy szép színes konténer rajta. Egyébként felfogadatlan, igen. Na, küldjetek még nekünk, jó? Hogy mi volt a legmegdöbbentőbb ajándék, amit kaptatok. Kiszeltűnci csinált idén naptár? Persze, nagyon kapunk jó. Kapunk belőle? Szerintem nem kell. Nem is azért kérdezni, tudom. Ja. De hogy én akarok még enni, meg aludni, úgyhogy... De a gesztus maga szépen. Igen, tehát érted, tehát ahol kim van kiszeltűnni naptár, ott vágyat csinál. Ott mások esznek, szóval, hogy azért érted. Komolyan mondom, hát azért disztigmáim. Nem, ezt a tényszerűségedért mondta egyébként. Persze, hát a tényszerűségedért. Ne gondoljatok senki a dolgot, de hát én... Balázs, igen, ma van a téli napforduló. Nem nyomasztó, hogy fél év és megint rövidülnek a nappalok? Ez az igazán optimista hozzáállás. Gyerekek, már csak fél év és megint rövidülnek a nappalok. Mától hosszabbodunk? Mától, igen, még ez a leghosszabb, és igen? Akkor utána fordul. Komolyan? Na, király. Gyerekek, jól van, túl vagyunk a nehezén, rövidülnek, hosszabbodnak a nappalok. De ez tényleg megdöbbent, hogy fél év és újra rövidülnek. Nagyon gyorsan megy az idő. Szóval neked van otthon kiszeltűnő naptárad? Nincsen, sajnos nincsen. Akarsz egyet? Nincs. Tudok intézni. Hát figyelj, a legnagyobb ilyen naptározósok, azok ugye a Bódi Szilvi volt, meg a kiszeltűnci, én róluk tudok. Tehát ez előbbi évvel. Bíróica. Bíróica is tolt? Bíróica, igen. Az nekem nem volt. Igen. A kiszeltünde 2017-es most úgy van, hogy egy kicsivel többet fizetsz, akkor kacsintos pénztárcával együtt. Nem mondd már. Kiszeltündés kacsintos pénztárca. Na, az igazán durva. Hát nem tudom, hogy minek örülnék jobban egy fali naptárnak, vagy egy kacsintos pénztárcának. Egy kacsintos, kiszeltündés pénztárca szerintem jó, mert állsz sorba post. Ja, nehogy magatokra vegyetek, nem. Tehát nem a állsz, hol állsz, a BKK egy pénztárnál. És akkor tudod, így tudod vele szórakoztatni magad. Visszakacsint, rákacsintok. Tavaly kaptam a cégemtől egy 3 éve lejárt csomag szaloncukrot és egy meleg készfogást. Nagykerben dolgozom, tavaly egy üres műanyag kekszes dobozt kaptam. Ez ajándékba volt a keksz mellé a vásárlóknak. Sajnos nálunk lemaradt a keksz. Csak a dobozt kapták meg, azért ez mennyire durva. De annyi mindenre lehet használni, nem? Jézus. Mit látsz? A 2017-es borító fotó, kiszeltünde borító fotó. Egyszerűen zseniális. Nem mondod, hogy nem. Tehát annyira jól mutat. Én be is keretesztetném. Ló is van rajta, azt meg szereted. Uh-huh. Úristen, kiszeltünde lóval fotózkodik valami kastélyben. Alig várnám, hogy február legyen, ha ez a januári a lovas kép. Ezt már február elején be keretesztetném. Rommá retusálva. De olyan szinten rommá retusálva, hogy egyébként igen. Szóval és nem a ló. És egyébként itt igen. Na. Igen. Igen? Nem állt. Oda néz. A kis angyalk a jelmez. Itt ilyen egy deci rummal megáldott mohító után. Kicsit Kleopátrásra sikerült a szem. Tehát, nem, azért olyan sose volt. Aha, azért ott van egy kis festék, hogy másfél-kettő kiló szemenként. Hú. Igen, hát hú. Szép. Hú, legatyó. 15. kerület. Fuvarozó cég karjai nincs, a főnök azért van megsértődve, mert senki nem köszönte meg, hogy munkát adott. Ezt halljátok? Tehát nem kap karjait, ne, tényleg én most... még reggelizni akar. Én most akarok reggelizni, nem utogass nekem kiszeltündét, légy szíves, tényleg. Igen. Azt mondja, hogy 2 éve ügyvédi irodában dolgoztam, a főnököm havi 5 millió nettót keresett, egy elolvadt Milka csokit kaptam azzal a szöveggel, hogy a gyermekeim nem eszik meg. Az megvan, egy ilyen félig elolvadt Milka csoki azzal a szöveg, hogy a gyermekeim nem eszik meg. Azért ez döbbenet. Már nem dolgozom ott. Szép napot, Kati. Azt mondja, hogy 5 szem szaloncukrot kaptunk, bibibi. Mi a kliktől kaptunk 700 forintot, nem írtam el. 700 forintot, amiből egy-egy üveg pezsgőt vásárolt az iskolánk minden dolgozónak. Hát... Most nem akarunk cínikusok lenni, de örüljetek még, hogy kaptatok a kliktől valami. Ha visszajöttek a negatívból. Igen, eddig csak elvettek. Eddig gyerekek csak sajnos. A klik csak elvett az országtól, a tanároktól és a diákoktól. Igen. Örüljetek, hogy legalább most kaptatok 700 forintot. Nézzük a jó oldalát. És nem? Igen. Tehát igen. Eddig csak a rosszat hozta ránk. Nem vicceskedünk, mert keserűek vagyunk a témával. Hát mi gyerekeink is iskolába járnak, igen. Tehát, hogy abszolút igen. Tegnap a főnököm kapott egy béna bombont egy ismerősétől, ami karácsonyi ajándék címen nekem adott. A másik főnököm bejött, meglátta és mondta, hogy bontsam fel, mert szeretném. Na! Amúgy sem vittem volna haza puci bundát. Figyeljetek, hogy valakinek örömet szerzett. Atya, úristen! Ez elképesztő esemesek. Hát tudom, mert tavalyról is emlékszem, hogy hihetetlen. Hihetetlen, igen. Fejenként egy üveg pezsőt kaptunk, de az évvégi céges buliba le kellett adni. Hogy átveszed is? Hát elviszed, és meg kell vinni a céges bulibot leadni, mert abból állták a fogyasztást. Úristen, nagyon kemények vannak. Na jól van, írjatok nekünk, jó, hogy mi a helyzet. Van még valami jó kis karácsonyi muzsikánk? Ha meghallgatnátok valamit, küldjétek el, és akkor szívesen, ha itt megvan a gépbe, akkor be tudjuk rakni. Mik a nagy közhelyes karácsonyi nóták? Üssetek már be a Google-ba, hogy top 10 karácsonyi nóta. Last Christmas, Mary, Mária, Kelly. Mary vagy nem Mary, az mi volt? Ez egy Pokrifcsák Mónika. Pokrifcsák Mónika volt. Mit kellett csinálni? Fogalmam. Videóbejátszás volt, és neked meg kellett tippelned, hogy az adott illető folytatja a dolgot. Igen, hogy lesz belőle valami. Ő most megkinél az Egyesült Államokba, én úgy tudom. Ne, most képzeljük. Kifogott valami aranyhalat? Többé-kevésbé igen. Igen? Pokimoni? Igen. Boldog házasságban. Tudomásom szerint vagy ez a legutóbbi hír vele kapcsolatban, de úgy nem vadászok rá a Google-ban. Nem tudtam, hogy most mi lehet most vele. Nem vagyok követője a Facebookon. Na mi a top 10, tessék? Mondjuk egy ilyen csajos magazin szerint. Mariah Carey, azt már leadtuk. Frank Sinatra, Let It Snow című dala. Celine Dion. Slayer, Regin Black. Billy Mac, az is volt. Whitney Houston karácsonyi dala. Judy Garland. Them, az tegnap volt. Bing Crosby. Train. Berecki Zoltán és Szinetárdóra ajándék. Hú. Nem nagyon kaptátok föl a fejeteket a végre. Abszolút szelektív vallások. Már elég rógóta. Michael Bublé Christmas válogatás. Az nem rossz. Jó, van, na elmegyünk. Christmas válogatás. Csinált egy Bublé. Mindenek az alja. Az a legjobb. Újra énekelt a karácsonyi dalokat, egy lemez kipipálva. És ez a tizedik. Ez mint egy dal lenne, de ez nem egy dal. Te teljesen jól csinált. Egy kiadatóan akkor a biznisz. Hát rengeteg bőrt lehúzol erről egy Christmas válogatás. De miért nem csinálnak ennyi év rádiózást? De miért vagyunk ennyire amatőrök, hogy nem jövünk ki egy karácsonyi albummal karácsony előtt? De Polgár Petit megkérjük, csinál nekünk 10 felénekeljük, leszórjuk vele a benzinkutakat. Azért, érted. Igen, az olyan, mint a napalmal szórnak. 8 perc, pontosan 8 óra jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 7 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt, drága hallgatók. Hát ez olyan volt, mintha egy ilyen filmet néztünk volna, nem? Jenny. És valahol New Yorkban sétáltunk volna, nem tudom, a hulló hóesésben, és mész föl ott ezeken a New Yorki lakásokban, pár lépcsőt föllépsz, vár a kislány, bemész hozzá, és szól ez a zene. És leültök az asztalhoz, és vidáman vacsoráztok, nem? Ez egész egy, mint egy ilyen filmzene olyan volt. Mi volt ez? Mondjuk én a Monty Python tagjait láttam, ugye a lelki szem előtt, hogy mesztelenül kergetőznek a tengerpartban. Egy ilyen virágos réte. Igen, Dover fehér szikláit. De nagyon jó volt. Csak hangosan lehet hallgatni, annyira beteg zene egyébként. Tehát ez nincs más, mint hogy vezetsz, otthon vagy, főzöl éppen, jól felhangosítod, és így készülsz az ünnepekre. Ez annyira rossz, hogy jó, nem? Tehát ez a kategória. Na, akkor már inkább Kelly Family and Angel című. Ne. Tehát, hogy azért mindenek van határ. Szerintem ez jó. Tehát ez a karácsonyi zenék paródiája. Kicsit nem? A legnagyobb közhely parádi, ami lehet, mint zene. Ülői út, Ecséri út, sarkán hatalmas baleset, majdnem. Még jó, hogy piros volt a lámpa, mini szoknyás kislány, puszilom. Ezt Jocó küldte nekünk. Ezen kívül egyébként viszonylag kevés a közlekedésünk. Lehet, hogy ennek már az az oka, hogy jól lehet haladni a városban. Nyugi van, csend van, és béke van. Egy-kettő, csak Viberen küldtétek a 2A-n Pest felé a Gödi leágazó után mérnek. Úgyhogy vigyázzon mindenki. Igen, ez megvolt. Na, nagyjából ennyi. Tulajdonképpen így állunk. Csendes már a város, az előbb mi is ellenőriztük Lászlóval a befelé jövő forgalmat. Sehol senki. Márhogy nincs bejövő forgalma? Nagyon kevesen. Gyenge volt. Igen, hát tudod, suliban nem kell vinni a gyereket, akkor már egy kicsit így szét tudod húzni az indulást. Ott ugye ez a 8 óra mindig az, amivel kicsesznek az emberekkel. El kéne tolni az iskola kezdést. 8-kor kezdtek, mi 8:30-kor, ők 9-kor, csak mindjárt nyugisabb lenne. Sok helyen már azért az iskolánkban nyomják ezt a 9-kor kezdést, igen? És ez annyira jó, szerintem. Főleg amikor még kicsik az első négyben, még teljesen fölösleges 8-kor kimutatták, hogy még alszanak félig meddig. Tehát az agyuk az ilyen 9 környékén kapcsol be. Tök hasznos, ahol engedik, hogy 9-kor kezdjenek. És igazából ne tessenek adni a téli szünetre házi feladatot, kedves pedagógusok, ha még ma van. Hagyjuk békén a gyereket. A gyerek tanulás. Igazi szemét vagy. Tanul, megbüntetni. Addig is nyugodtan vagyunk anyával. A iskola. A te munkaid iskola, oda jársz. De apukától hallottad ezt. Mi? Apukától is hallottad. Nem beszéltünk mi sokat iskolára. Kaptak egy nyaklevest. Igen, megmutattam. Nézd, milyen jó bizonyítvány. Már 7-es vagy. Na, mit mutat? Mi van a kezedben? Mi az? Ez egy csúcskategóriás telefon. Volt valami. Volt valamikor, amit fel nem gyulladt. Nem, az ennek a második vagy harmadik generációs változata. Ez még nagyon patent. Na, kaptunk az egyiket, és hallgatunk egy levelet, aki nagyon ráfűzött arra az adásra, amiben arról panaszkodtál, hogy hangokat hallasz a fejedben, és hogy néha történnek fura dolgok, amiket te sem tudsz nagyon megmagyarázni. És azt írta nekünk, kedves hallgató, nem tudom, hogy komolyan vegyük-e az e-mailt, nekem egy picit olyan komolynak tűnik, de nagyon tetszik, hogy ezt az egészet diagnosztizálja, levezeti, és megpróbálja megfejteni, mi a problémát. De várjál, de mire reagál ő pontosan? Tehát arra, amikor elmondtam, hogy hirtelen nem beszélek, hirtelen mondok dolgokat, váratlanul egyszer csak csinálok egy ilyet, ez az, erre reagál. Figyelj, gyakorlatilag az egészet vázolja, tehát hogy nem is. Megfejtette a problémát, hogy mi a baj velem? Tisztelt Morning Show! Az adott adásban elhangzott tünetek és a hallgatók által említett tünetek, tükör előtt ordibálás, erőszakosság, kiabálás, kutyához hasonló viselkedés, arra engednek következtetni, hogy ezeket az embereket, talán Balást is, akkor aktuálisan megszállta valamilyen szellem, asztrálféreg, multidimenzionális entitás, ki hogy szereti nevezni. Tapasztaltam már közvetlen hozzátartozóim esetében is a megszállást és az ellene történő lehetséges megelőzési, kiűzési módozatokat, ami nyilvános, azaz áldott mala viselése, a metiszt vagy tigris szem anyagból készült célszerű ilyen esetekben, és a Ganesh mantra ismétlése 108-szor, fonetikusan Om Gam Gana Patayi Namaha. Várj, ez 108-szor? Igen, ezt próbáld meg. Nekem most egyszer is nehéz volt olvasni. Om Gana Patayi. Na már ezt mondtam. Igen, most pont az ellenkezőt jelenti, már szállj meg jó hosszan. Igen. Száradjon le a tököm, húzd le rólam a takarót, és fordíts hasra. Gyakori tünet a hirtelen agresszivitás, a megszállás után pedig az egyén nem emlékszik, vagy rásegítéssel emlékszik csak a megszállásra, és az azzal a történtekre. Előfordul, hogy a szellem beszél a hozzátartozóhoz, az egyénen keresztül. Előfordul, hogy a szellemnek van hatása a megszállt testre rövid időre, például, ezt sajnos igazolni tudjuk, megváltozott testszag érződik. Rohadjál te meg! Még rövid ideig. A szellemek és komolyabb démonok, pokol lények, érzik a megszentelt kereszt jelenlétét, akkor is, ha a szemmel nem látható. Hát de nincs neki keresztje. Uh-huh. Illetve van több is, amit hozott, de cipelek egy pár, bizony akad azért ott, hogyha kutakodunk. Ahol sok ember meghalt, például a kórház, illetve temető, ott a legnagyobb a szellemek gyakorisága, általában sötétedés után aktívabbak. Nem van a környéketeken? Temető? Igen. Vagy kórház? Nincsen. Legalábbis nem tudok róla. Van ott, ahol lakom, temető, de ott, ahol lakunk, ott nincs. Nem káromkodtak nagyon csákányozás közben a munkások, hogy állandóan mindig belakad valami. Nem, mindig kiemeltek egy koponyát. Kicsit ilyen poltergeistek. Na, úgyhogy, ahogy mondom, ő ezt szerintem nagyon jól megfejtette. A kiűzés mi? Ő azt írja, hogy volt tapasztalatom a keresztény egyház ellentmondásos, finoman fogalmazva, hozzáállását tapasztalni a megszállással kapcsolatban. Az egyik helyi papot, a megszállott ismerősöm, felhívta tiszta állapotban, és kérdezett a megszállással kapcsolatban, aki azt felelte, hogy a megszállás és a szellemek nincsenek, ehhez képest létezik ördögűző különítmény az egyház berkén belül. Ezzel még picit ott leszúrt ugye a keresztényekhez, de valójában vagy. Itt az igazi megoldás, én azt gondolom, az lehet, hogy minden adásra, egy picit gyere vagy korábban ezért, én azt gondolom, januártól 108-szor légy szíves a Ganesh mantrát ismételd el majd, jó? És az van csak, hogyha egyszer elszúrod, akkor újra kell kezdeni. Igen, de baráti, tényleg. De akkor, ha elszúrod, az addig jól áll, mondottak se számítanak bele. Tehát bárhányszor mondtad el, bárhányszor 108-szor, az mind, az nulla. Mindig nulla számít, ha egyszer. Jó, és az áldott málét se, illetve a malát se. Málét, az áldott málét szájadat sajt otthon. De nincs valami ilyen, hogy mit tudom én, csirkevérrel kenjük be, semmi ilyesmi. Találok ilyet. Mindegyikben találok ilyen. Úgyhogy, de hát ez van. A kutyába való lemenés, illetve a kutyaszerű viselkedés, az mennyire jellemző rád mostanában? Tudom, hogy a múltban az volt, de hát azóta már sokat értél. Semennyire. Wow! Hogy lemegy a kutyába, azt nem csinálom. Ha, azt nem? Azt nem csinálom. Nem szokott ilyen négykéz lábszaladgálok a mézbe, és ugatok? Mert erről beszéltünk egyébként. Néha a baráti társaságban tudok ilyet csinálni, de akkor már nagyon felszabadult vagyok igazából. Ahhoz kell azért már egy másfél liter jégert. Az már azért elég sokat kell innom. Most volt valami a közelmúltban? Valami kis kiabálás, ordibálás? Nem, most egészen jól. Ütöm vagy harapom a kormányt a pirosnál? Nem, azon kívül, hogy mindent kétszer mondok, azon kívül így nem nagyon. Azon kívül? Azon kívül. Nem, most így egészen nyugi volt. Tehát, hogy most szerintem visszafogott voltam az elmúlt pár napban. Kezdek lecsendesedni, hogy jön az ünnep. Kiment a szellem. Kiment a szellem. Minden vulkán csendes kitörés előtt. Micsoda? Minden vulkán csendes kitörés előtt. Lehet, hogy így indulunk, igen. Írt még egy-két hallgatónk, hogy milyen elcseszett karácsonyi ajándékokat kaptak. Elképesztő. Ugye kértünk benneteket, hogy írjátok meg nekünk, hogy mi volt a legmegdöbbentőbb céges ajándék, amit kaptatok. 3 éve, amikor egy pékségben voltam eladó, december 24-én munka után karácsonyi ajándékként kaptam egy bejklit, és az aznap megmaradt kenyerekből választottam egyet. Pékségben dolgozott. Imádom a műsort, köszi, hogy visszatértetek. Munkavédelmi kesztyűt kaptunk karácsonyra, az se rossz ajándék egyébként egy multi cégtől. Dolgozzatok jól. Tudod, amikor kapnak a hentesek egy lánckesztyűt végre, ajándékot tudod. Igen. Nálunk egy céges buli van mindig év végén, ez alatt értsétek azt, hogy 10 rántott hús jut 30 emberre, majd jönnek a nagy prémium osztások, amit mindenki munka morája után kap. Kaptam 5000 forint prémiumot, amikor átvettem a borítékot, kintottam, megnéztem és visszaadtam, majdnem hazamentem. Hát igen, ez abszolút hát jellemző. Azért az egy szemszalon cukornál az 5000-es jobb, egyel. Jobb, hát igen, abban már lehet pár dobozzal venni. Igen. Hallottátok, mi van Smuk Andorra? Mit csinál? Mostanában nem követtem az ő pályafutását. Vele beszéltünk a klasszor is, ugye, hogy nőt keres. Igen, hát aztán kiderült, hogy olyan fura módon nem nagyon fűzött rá erre a témára, mert próbáltunk neki szerezni, sőt, volt egy olyan kedves hallgató, amivel összekötöttük adásban, és ott egy picit, mint hogyha meghátrált volna. Egy picit csok is lett a pendej. Pedig nem értjük, hogy de a hallgató komolyan gondolta. Igen, a hallgató komolyan gondolta, de az Andor azt gondolta, hogy ez valami szivatás, hogy mi előre lebeszéltük vele, pedig nem. Nem. A kedves hallgató ráfűzött az ő karakterére. Igen, most ugye tavaly karácsonykor ő magányosan üldögélt egy csokorral a kezében, mert nem jött el az a hölgy, akivel randit beszélt meg. Egy örökzöld csokorra. És ő nagyon szeretett volna komoly kapcsolatot, de ez nem jött neki össze. Most eldöntötte, hogy 80 nővel karácsonyozik együtt. Igen? 80 nővel karácsonyozik együtt. Aha. Vigyen szeretett otthonban. A szép korúak, igen. Igen, meglátogatja őket az aranyalkonyban is. Igen. De 80 nővel szeretné ő karácsonyozni, és hát várja a nagy őt egyébként, de azt, hogy 80 szépkorú hölgyet hívta meg a Sas utca irodába, hogy együtt üljük körbe a karácsonyfát. Uh-huh. Bacsú buli lesz, és mindenki hozza, amit tud. Gábor Sasára. Igen, mindenki hozza, amit tud. Isten nyugosztan. Üdítőt, és süteményeket, és ezzel a 80 nővel akar ő egyébként együtt karácsonyozni. És 12:30-kor vége a bulinak, hogy aki akar, odaérjen az évféli misére. Nagyon helye. Miért nem mennek közösen? éjféli misére. Ő nagyon kedves, teljesen lökött, de tényleg. Tehát 12:30-kor szigorúan vége van a. Jó, hát ez kötelező. Hát vagy most már celebrálja ő az éjféli misét, és mukkandol, nem? Igen, lassan. Na megkérdezzük, mi a helyzet. Itt van velünk Andor. Hello, Andor, jó reggel, ciao. Jó reggel, nem vállalom. Hello. Dehogy nem, hogy ne vállalnád, válasz te mindent. Fé, 80 szép, de reménykedj. 80 szép korú, hogy elkarácsonyozol, tényleg? Abszolút mérték, mert úgy gondoltam, hogy tavaly fegyelmezettebb fölkészültem, felsültem, idén nem akartam, és megkérdeztem, hogy aki magányosnak érti magát, és ennek kezdve velem karácsonyozni, akkor a legnagyobb örömmel. De várjál, tehát te mész valahova, vagy valahova oda hívod őket? Ide hívom őket, hogy nem mondom ki a nevét, hogy melyik budapesti étteremben lesznek meg vendégelve. Ja, már megindulja az a budapesti étterem, ahol egyébként a randit szerveztél még nyáron, amikor beszéltünk. Kétségtelen. És akkor nem mondom, hogy a Sas utcában van. És akkor nem ment el senki? Hát akkor konkrétan nem sikerült. Hát milyen szépen fogalmazol. Hát tulajdonképpen akkor senki nem ment el, igen. És miért szépkorú hölgyeket vársz? Félsz a fiatalabbaktól? Hát, hát nem. Hát tudod, hogy jó magam, most már 12 évet csinálom a Tisztelet Társaságát, amiben van 142 ezer szépkorú. És ott hirdettem meg, hogy akinek van kedve, azt a legnagyobb örömmel látom. Remélem, hogy előbb-utóbb lesz másoknak is lesz ilyen hangolatunk, hogy meghívjanak embereket december 24-én, mert nagyon sokan magányos. És akkor, ha van olyan esetleg szépkorú, aki két tojáslikör után szólja, Andor, régi szép időke. Aludhatok-e magácskánál? Ma a tiéd vagyok. Megmondhatom, mi volt a szokás a monarhiában. Életem, akkor nagyon szépen megköszönöm a kedves felajánlást, és megadnám a telefonszámodat. Igen, és a számod. Grammy-ben nagyon jó vagy. Ilyenkor van ilyen special guest, hogy valakit viszel magaddal, egy meglepetés vendéget, hogy tudom én, Tordján doktort, vagy valami, most jobban ma hál' Istennek. De most már jobban van. Megtisztelő, de egyébként felhasználom az alkalmat, hogy bárki, aki szívesen csatlakozna, és szórakoztatná szép kurókat, azt szívesen látom. Egyébként pedig írtam jó pár hírességnek, hogyha van kedvük, akkor, és idejük, akkor a megadott intervallumban, hogyha van fél órájuk, vagy 15 percük, akkor kukkantsanak be. Meglátjuk, ki jön. Biztos, hogy örülnek neki egyébként. Nagyon örülnek. Mi a katasztrófa védelemnek a zenekarát ajánlanánk, mert az nálunk nagyon bevált. Ők zenéltek nálunk is egyébként. Tényleg jól nyomtak. Ez mikor lesz? 24-én? Hát meglepő fordulott a karácsonykor, igen? Na jó, hát lehet ez 25-26. Jó, de 24-e ilyen szempontból ugye fokozottan figyelemre keltő, mert hogy mégis aki 24-én egyedül van otthon, az nem olyan jó dolog. Hát az nyilván, nem. Igen. És a közös éneklés is van a fa körül, meg minden ehhez hasonló? Hát bármi lehet, mert hogy teljesen szabad és kötetlen a dolog. Minden esetre, ha nagyon-nagyon rossz a hangulat, akkor beülök az ongora mögé, és akkor tuti, hogy elszabadul a pokol. Ez azért, mert tudsz játszani, vagy azért, mert nem tudsz? Hát azért, mert nem tudok. Hát ez nem is volt kérdés. No. Egyébként annál nincs bátrabb, mint amikor az ember laikusként ül a zongora mögé. Abból csak jó dolog sülhet. Szeretem én a zongorát, aki magától játszik, de nagyon jó pokol. Igen, csak Jackberry-ket tudsz. Igen, azt viszont nagyon virtuóz. Nagyon virtuóz. Van ilyenkor tánc is? Hát remélem, hogy lesz. Aha, és mi van a hölgy válaszkor? Mindenki téged szed szét. Hát figyelj, ahogy van, hogy szokás, én valamikor népi táncoltam, aztán rájöttem, hogy ilyen nép nincs. Tehát föladtam, de ha most fölkérnek táncolni, azt is fogom. Az a lényeg, hogy jól érezzék magukat így karácsonykor, érezzék, hogy szükség van rájuk, mert nagyon sok olyan magányos van, akinek egyébként van gyermeke, csak éppen azok külföldön vannak, vagy nagyon távol, és nem tudnak találkozni. Tehát mindenféle élettörténetet hallgattam meg, vagy írták meg, akik szerettek volna jönni. Az a lényeg, hogy karácsony, hogyha lehet, akkor mindenki figyeljen a másikra. Én ennyit tudtam tenni. De hát ez nagyon jó. Mondjuk ezzel az a baj, ezzel a dologgal, hogy most oda dobod a testedet, a szívedet, a lelkedet a szépkorúaknak, jövőre összejössz valami csajjal. Az utóbbi háromnak örülnek is. Igen, összejössz egy csajjal, és otthon akarsz karácsonyozni. Hát jövőre téged meglincselnek akkor, hogy már nem mész hozzájuk. Hát ha nem közülük való. Figyelj, hogyha ez jól sikerült, akkor ez marad. Tehát akkor 24-én nekem állandó fix programom lesz. Aha, jó, tehát módosítjuk a társkereső hirdetést, csak olyan nővel jössz össze, aki ezt vállalja. Vagy éppen elfogadja, nem kell vállalnia. És mit jelent szilveszterkor? Az még fogalma sincs, az még nagyon távol van. Ja, hogy nem vagy ilyen előre tervezős, hogy akkor már tudod. Nem, semmi esetre se. Hogy szilveszterkor. Semmi esetre se. Otthon, vagy nagyobb társaságban, vagy kisebb társaságban, vagy külföld, belföld, akkor ezt még nem nagyon tudod. Az még olyan messze, hogy meg kell élni. Egy biztos, hogy január 1-én, mint hogyha 2016 tegnap lett volna. Ez biztos. Hogy? Jézus, nem kértek meg nehéz veled vitába szállni. vezetőírónak a rádiókabaréban, vagy a mikroszkóp színpadon. Nem voltál valaha politikus? Várjál, vannak emlékképei. Igen, ez a hozzá is rendékot meg a műsor. Volt olyan, mikor mi is annak pontuk magunkat, igen. Na jól van, hát figyelj, ez egy nagyon szép dolog. Nagyon szép dolog. Reméljük néhányan most hallgatnak úgy bennünket, hogy őket ez érdekli, és elmennek, és akkor ott úgy tudsz egy kicsit nekik segíteni. Lehet jelentkezni a Sasút 1-be a tisztelt társaságánál, ameddig a hely adja, és ameddig van beigli, addig mindenkit szeretettel, aki egyedül van. De aranyos. Egyébként nekem az a tapasztalom, a személyes tapasztalatról van szó, hogy leginkább a gyerekek és az állatok társaságának körülnek a szépkorúak. Ezt tényleg komolyan mondom. Most akkor tehát, ugye, a gyerek. Akkor vagy én lehetek a nemzet unokája, vagy a nemzet állata. Teljesen mindegy, az a lényeg, hogy jól érezzék magukat. Igen, nem tudom, igen, az állatot vagy a gyereket vedd magadra, te mindenképpen. Teljesen mind a kettő jó. Mindegy, a lényeg az öröm. Igen, na jó van, hát ha nem beszélünk, akkor kellemes ünnepeket neked is. Nagyon jövőre. Kellemes ünnepet nektek is, a hallgatókat is, és jövőre is nagyon mindenki, és csak azt tudom kívánni jövőre is, hogy boldog új. Mi is. Jézus. Így van, boldog új. Már megérte. Boldog újatok, ti is az új rádióba csókolnak benneteket. Nagyon köszönjük, figyelzem, Andor, hello, köszi, ciao. Igen, mi pedig azt kívánjuk neked, hogy végre megtaláld a nagy Ciao, köszi, hello. Szia. Boldog új. Igen. Én most ebben kicsit tönkre mentem. Ebben most tényleg tönkre mentem. Ezzel szerintem választáskor legyen. Boris, neki nem sikerült. Boldog új. Boldog a boldog új párt. Atya Isten. Ez jó, de biztos le van már védetve. Kedves Andor, nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen remek karácsonyt csináltál nekünk szép korvaknak. Most jön a mi ajándékunk, csajok ki a fogakkal. No. Jó, elhatárolódunk. Teljességgel, tehát ez szörnyű volt, gyerekek, tényleg ilyet írni. Jó. Itt a stúdióban ezen senki nem nevet. Hírta. Senki. Na, most Fekete Listára is teszem. Csajok! Ő a hallgatója. Támadás! Ki a fogak? Ja, Istenem. Humor, gyereke. Ugye, hát ne legyünk álszentek. Ezt egy amerikai filmben látott csapkodott a tér, és azt mondta, hogy Jennifer Aniston milyen jó poén. Itt meg majd most így megírják. Ja, Istenem. Hogy ez a Helen Mirren mennyire jó fej, még mindig. Ezt tényleg ezt mondanám. Csajok! Armorok! Úristen. Na jó, szégyeld magad. Kicsoda. Nem te, mi nem. Ja, Istenem, jövünk vissza mindjárt. Sok ilyet. Driving home for Christmas. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. És most zene. Jó, és akkor most, most zene. 3-9 pontosan, mi már ezt ígértük ma, gyerekek, hogy ez ma már ilyen chill outban megy, kellemes kis karácsonyi zenékkel, szakadó hóeséssel itt legalábbis az első kerületben, reméljük, hogy ez... Megmarad egy kicsit, még pár napig, ha esne, akkor egész más lenne a karácsony, de hát erre kevés az esély. Minden esetre most itt amit mi látunk az első, második kerületben, az, hogy szakad a hó. Nagyon jó. Sajnos ez nem az a nagy pehes igazi hóesés, hanem ez inkább ez az olvadós, de örülünk neki, mert így karácsony hangulat, karácsony zenék, teljes a reggel tényleg. kérdeztétek, hogy hol vagyunk, mert miért lustálkodunk, miért zabáltok, miért kérdezik szalad, mi ez a sok zene, lusták vagytok. Nem, egyszerűen csak tényleg az az oka, hogy ma már mi ilyen kis chilloutra tettük magunkat, itt vagyunk még, de már nem ígértük tegnap, hogy ez lesz. Mert csak úgy lassacskán. Búcsúztatjuk ezt az évet. Olyan sűrű volt, meg annyi minden történt, olyan jó, egy kicsit lelassul. Bocsánatos bűn volt. Meg közben egyébként érkezett egy nagyon kedves vendégünk is, Pechtold Zsolt a Tortavárból, aki meglepett minket egy ilyen bruttó 38 kiló. Hát, körülbelül, de lehet, hogy alá lőttél. Beiglivel, zserbóval, nagyon flótnival, hókiflivel, hát hihetetlen. Annyira helyes, tényleg. Nagyon rendes srác. Nagyon rendes srác, és egyébként... Úgyhogy Szala nem lőtt mellé, mert valóban ettem. Így van. Rámentünk. Így van. Rámentünk az apróra. Rámartunk az édesre kicsit. Belemartunk az édesre. Igen, hozott nagyon sok minden, nagyon drága. Köszönjük szépen. Gyerekek, nagyon jók ezek a zenék, imádom. Éppen mézes kalácsot sütőközben a Rádió Egyet hallgatom, szeretem. De jó. Egyében egyszer írja egy másik hallgató, egyében egyszer én el tudom viselni ezeket a zenéket, évközben nem hallgatnék ilyet, de most nagyon jó, már gicses. Igen, ezekre a zenékre pont ez a jellemző, de kicsit ettől lesz karácsonyi hangulatot, hogy ezt így erőlteted, és ilyen zenéket hallgatsz, és akkor úgy megjön előbb-utóbb. Tényleg, nem? Ahogy Andi írja, szeretem a karácsonyi borzalmakat. De hogy szerintem ez egyébként egyében egyszer abszolút belefér. Mi még a program? Mit csináltok még? Mi is? Ma, hát azt mondja, hogy hazamegyek, kiszöröztetem a kakiszagot, utána szerintem megebédelünk. Ott marad, hát most nálunk ez van, a kiskutya miatt. Ja, azt hittem, hogy jön a villamos, ránézél az órádra, és nem húszad le budi. Nagyon kapkodtunk reggel, még picit elaludtunk, aztán sajnos Móninak nem volt már ideje kiszaladni arra egy óra. Jó, hogy azért Móni, egyben Móninak kellett. Mert rögtön átolom hát nem, már nálunk most ez van, ugye kis van ez. Hát a szobatisztaság az minden kutyusnál máskor jön el. Ő most ugye 2,5 hónapos kis német juhászkölyök, és hát egyelőre még nem tudtuk pontosan belőni, hogy mikor kellene kivinni. Az a legjobb, amikor felveszed a kabátot, felveszed a sapkát, megfogod a kis nejlonzacskot, amiben aztán majd összeszeded a kis izét, kis brikettet, és amikor megkészülted, rárakod a nyakörvet, igen, hogy nehogy a sötétbe elszaladjon, aztán ne találd meg, és odarak le mindent az ajtó elé. Még mielőtt kimennétek, az a legjobb az egész. Nem rág, de rág, persze. És ráadásul neki azért a kis fogazatán azért már látszik elég erőteljesen, hogy ez egy másik fajta. Nekünk ugye hosszú időn keresztül boxerünk volt, kis pici apró gyöngyfogakkal. Ő nem nagyon rácsált, hát most ennek a kis német juhásznak hihetetlen fogai vannak már most. És minden. Tehát az a jó benne, hogy bemegy az asztalra, elkezdi rágni az asztalnak a lábát. Oda megy a cipőszekrényre, cipőszekrényt rágja. Oda megy a lépcsőhöz, a lépcsőnek a szélét rágja. De rágja egyébként a kiálló csavarokat és a lábadat. Tehát az a legjobb az egész, amikor mindenhonnan elhessegeted, akkor ráharap a lábszállalra. De egy tündér egyébként. Vegyetek neki valami rágó. De már van neki három fajta, de természetesen ő a... Nem érdekli. Az evédlő használnak a lábát szereti a legjobban rácsai. Ma most megpróbálkozunk így a portfával, tehát hogy veszünk neki, hogy most akkor lehet, hogy az anyag az, ami nagyon vonzó számára ebbe, úgyhogy veszünk neki egy szép nagy fa játszókát, vagy játszószert, és akkor majd azzal talán elbíbelődik. Elárulom neked, hogy nem az anyaga vonzó, az, hogy kárt okozzon. Ő azt szereti. Nem gondolnám ezt. Vaj, majd rájössz. Vitt haza az aportfát, majd meglátod. Le se fogja szarni, már bocsánat, de tényleg. Kiskutyánál megúszhatatlan, akkor hogy rájjon. Veszünk majd neki egy saját konyhabútát. Igen, valami lomtalan. Hogy hívják? Nem is mondtam. Tirának meg. Hívják. Tira. Akkor fiú, ugye? Igen, nem. Eltedi, ez a tornak a női megfelelője. Német juhászkutya, és akkor igyekeztünk neki valami kis Teuton nevet találni, vagy ilyen germán nevet találni, és akkor a Virágnak az egyik kedvenc képregény figurája Thor, és nem annyira a germán mitológia miatt, hanem inkább a képregény meg a filmek miatt, és akkor gondoltuk, hogy legyen egy ilyen, és így lett Tira. A kultúra még itt is, mi? Úgyhogy nagyon szépen köszönjük még egyszer a Hacsikó Állatvédő Egyesületnek. Tőlük hoztátok? Igen, pécsiek, tőlük hoztuk el. Pécsig mentetek? Igen. Azt a mindenségét. Van ott egy jó cuki is. Családtag, tehát hogy az embernek jól meg kell gondolni ezeket a dolgokat. Úgyhogy egyébként biztos van. Nem volt időm szép. Gianni beküldte a könyveket, láttátok? Igen. Bizony. És nem tudom nektek mit írt bele, de az enyémbe egy konkrét litániát írt be. Azért fordított rá időt elég rendesen. De minden van benne. Igen, rendesen személyes, kicsit olasz, kicsit nagyon, nagyon jó. És megnéztem a recepteket is, az is nagyon jó. Jó a sztori maga, amiket mond, amiket mesél benne. Nagyon. Tényleg. És felvilágosított arról is, hogy ugyanazt jelentem én Olaszországban, mint ő Magyarországon. Ez nem azt jelenti, hogy én egy étterem tulajdonos lehetnék náluk, és értenék bármilyen szinten, és hogy elkaphatnám az egyik sugarbördöt. Ez nem azt jelenti, hanem hogy a Gianni a Jannival egyenes. Tehát egy az egy gyakorlatilag a Gianni az annyit jelent, hogy Jani. Ezt nem is tudtam, a Gianni az Jani? Igen. Tényleg? Hát így foglak szólítani téged. Gianni. Gianni. Gianni. Gianni. Hol van a kis Giannika? Gianni. Hol van a kis Giannika? Abszolút nem Gianni, persze. A kis Giannika. Hogy elkóborott megint a kis Giannika? Hol van a kis lőrinci csődő? Hol van a kis Giannika? Hol van a kis lőrinci Giannika? Hol van ment? Na, drága hallgatók, nem sokára lejátszuk az év utolsó hármas ugrását, úgyhogy jelentkezzetek. Jó? Ha szeretnétek játszani velünk, akkor írjatok SMS-t, hogy Anna tudja, hogy kit kell visszaívni, mert hogy a következő fél órában remek karácsonyi zenék mellett egyébként, még mindig, mert hogy vannak, rengeteg jóval készültünk, játszunk hármasugrást is, úgyhogy egészen nyugodtan jelentkezhettek játékra. Egy kedves hallgató, hogy kirja köszönözében, Jani 7 hónapos lett most a német juhászom, aki valamelyik nap a ház oldalát rágta. Na, hát ez tök jó, na, tök jó van. Nekem ez az egy félelmem a kutyával kapcsolatban egyébként, hogy ha fogadnék örökbe, akkor már egy ilyen egyéves készet, mert hogy tehát a rágás, azt én belehalnék, belebetegednék, ha látnám, hogy mindent amortizál le a lakásba. Húsz pontra autót. 200 csak a gumi, hülye vagy? De hülye vagy? Ne, csak a kocsit, ne basszul, csak a kocsit, ne bármit, de nem az étkezőt, a cipődet, az előszobaszekrényt. Tehát tényleg, nekünk volt kiskutyánk, tényleg mindent. Én abban tönkre megyek. Tehát azt látni, az, hogy amortizálódik le a lakást, és mindent ki kell cserélni utána, mert egy ilyen szétrágott valami marad belőle. Jó, hogy ez a veszély nem fenyeget két gyerek mellett, nem akarunk kutyát örökbe fogadni. Jó lenne, a gyerekeket lefoglalja. Egy hétig, és utána én baktatok vele a novemberi esőben. Ez igaz, de az ez egy benne hét, van. Ez benne szedem van. A kutya szart a kertbe, mert a kutya állandóan oda gittem el, és lustan lennék kivinni egyébként. A sétáltatásnak azért, hogy elhúzom az erkélyajtót. Ennyi. De figyelj, össze lehet. Én felelős teljes gazda vagyok, én nem fogadok örökbe kutyát, mert tudom, felismerem a képességeimet. Egy masszívabb szerkezetű morzsaporszívóval is össze tudod szedni. Csak picit melósat kitakarítani belőle. Ez és tovább kell szívni. Megint erősebb vad kell hozzá azért. Ha már morzsaporszívó gyerekek, tegnap voltam egy ilyen műszaki áruházban. Laci behűjítette a Vikit egy ilyen dologgal, és akkor itt megpróbáltam megszerezni. Az új intruder? Az igen, az új anál intruder. Viszontosan jó. Buzogány. Már te is kipróbáltad. Igen, tegnap este föl is avattam, buzogány fejűt kértem. Igen. Mozgó buzogány fej van a végén. Rettenetesen durva. Úgy nevezett 10 kilotonnás fej. Igen. Pusztító a beceneve. Brutális, minden szakít. Igen. Igen. Igen. Nem, ezt akartam mondani. Azt az öldöklést, ami van, én nem tudom. Én ebből mindig úgy kiábrándulok. Mintha már nem lenne több darab az áruházban. Beszélgetek az eladóval, igen, beszélgetek az eladóval, hogy adjon egy kis segítséget, mert hogy kell valami háztartási gép, de hogy így halálnyugisan, meg egyébként csak tényleg, nincs van. Oda jön egy csávó, és így nagyon agresszívan beáll közém és az eladó közé, és így elkezd itt fél méterről bámulni az eladó. Tudod, azt az érzetet kelt, hogy most akkor ő biztos észreveszi, hogy bajban van, és rászólt, hogy uram, ne haragudjon, éppen kiszolgálok, utána. És emberünk nem ment arrébb. És ott jött a felesége, és láttam a feleségén, hogy ő próbálja meg egy kicsit, tudod, már én kellemetlenül hátrébb húzni. Közben mögöttem ketten egy ilyen kerám... A karácsban nincsen olyan, amiben nem minden így gázdorozás, hanem van kettő, ami villanyos is olyan nincs. De várj, ez volt a második fázis, de az első, amikor csak odáll az eladótól fél méter, hogy megjelzi. De közben ő néz valamit, hogy van-e, tudod, békésen beszélünk, hogy akkor most hogy legyen, mint legyen. Jelzi, hogy a következő beáll közé is így nézi. Hátul közben két ilyen kerámia alapos hajvasalonon tépik egymást. Figyelj, ez valami elképesztő. Nyugi már, van még raktáron. De, és látod az embereken ezt a fajta, én nem is tudom, ezt a riadt vásárlás, de tényleg, hogy el ne fogjon az utolsó vízforraló. Ha nem lesz meg, akkor vége a karácsony. És én persze megértem, hogy az embernek fontosak a szerettei, meg hogy kell venni, meg én is azért mentem, hogy vásároljak, de valahogy ez a fajta félelem és ez a fajta pánikszerű rohangálás az áruházba, ez, de én rájöttem, hogy szerintem ez egy ilyen tömegpszichózis. Tehát bemész valahova, sietnek, És te is kicsit elkezdesz fölprög, mert azt hiszed, hogy tényleg elviszik az utolsó kerámiás hajvasalót, vagy az utolsó vízforralót, vagy a hosszabbítót, és ott elindul egy mivel ilyen... Mivel fogok reppelni az ünnepek alatt? Elindul egy olyan verekedés, természetesen két pénztár van csak nyitva, természetesen mögöttem a nyugdíjas már nagyon lögdös arrébb, hogy menjek már, mert én csak egy vizet vettem, meg egy nem tudom mit. Tehát én elmebetegség az egész. De komolyan mondom. Tehát, hogy így... Teljesen megvannak az emberek bolondulva. A parkolóban. És hát a parkolóhelyeken, hát az viszont, az, ami ott történik, az gyönyörű. Harlapozó lovasrendőr. Lassan egyébként az lehet. Lehet, hogy a tekmá azért van kint. Vonuló tekesek, szaladó gárdisták. Felvonuló jobbikos. Pukkannak a könygázgránát. Igen. Minden volt, gyerekek, minden volt a műszakjáró ezelőtt. Nem, tényleg, csak így, tudod, tök jó az, amikor csak így megállsz, és én tényleg így megálltam az áruház közepén, és volt egy perc, amikor csak így néz előttem, és rájöttem, hogy igazából ez egy akkora átvágás az egész. Tehát rájössz, hogy egy baromi nagy átvágás áldozata vagy, nem? Vagy ez egy illúzió. Hogy belehergelnek valamibe, te is saját magadat. Néztem ez a sok embert, és rájöttem, hogy mindannyian, de köztük én is egyébként, meg vagyunk vezetve. Hogy az egész egy baromi nagy illúzió. Hogy arról szól, hogy mindenkinek mindent. Mi a fenének? Hát csak meg, hogy azt nem adott pont, amit kéne minek? Adni. Mi te magadat adod oda érted, és három napig én annyi mindenkinek odaadnám magam, csak a feleségem egy kemény asszony. Mondom, legalább karácsonyig, aki nem. És akkor visszapallagok a helyemre. Ezután a megszólásra kíváncsiak, hogy most én nem ezt mondom, hogy hirdetnek a következő reklámblogba. Nem ezt mondom, hogy kézzelkezőleg gyártott, meg a szeretet. Nem, ez ezt lefosom. De hogy... Az igazán. De mondtad, de milyen irányba akarom, hogy csinálj mindenkinek kézzel, mennyivel fontosabb, mint a vízforról, csak így néztem, és rájöttem, hogy úristen, az egész mennyire értelmetlen. Tehát, hogy így igazából semmi értelme. Jössz, stresszelsz, megveszed, halompénzt elköltesz, egy napig együtt vagytok, és utána tulajdonképpen ugyanolyan, ugyanúgy megy minden tovább. Na jó, de és az egy új hajvasalódulva, felbojdulva rohangálnak blokkot, és ölik egymást. Blokkot, számlát rakjátok el. Na, a körültek. A praktikus egy. 15 napig visszavárdató, visszacserélhető. Indok nélkül, visszaadható. Nem mindenhol fogadják el ám a másolatot, arra is figyeljetek. Jó, jó tálást egyébként meg lehet majd később is csináltatni, amiatt nem kell rögtön az ügyfélszolgálatra menni. Tehát azért vannak praktikus szempontok, és ne felejtsétek el, januárban árszállítás. Akinek esze van, az januárra teszi a saját karácsát. De nem tényleg le a kalapa mindenki előtt, aki így a szolgáltatóiparban dolgozik, aki postás, aki eladó, aki csomagküldő, aki ezt tényleg elviseli, hogy ember embernek farkasa. De elképesztő. Na mindegy. Jó van, mi van most? Hírek van? Hírek van? Menjünk el egy picit hírezni, aztán jövünk vissza, és játszunk még egy utolsó hármasugrást. Menjünk el gyümölcskenyerezni. Gyümölcskenyerezni? Uh-huh. Jó van, gyümölcskenyerezni. Az is 12-es a cukrom. Ha játszanátok hármasugrást, írjatok SMS-t, légy, hogy Anna tudjon kit visszahívni. Jó? Csak annyi, hogy játszanék, vagy hogy jelentkeznék játékra, hogy tudjuk. Jó? 2 perc van, pontosan 9 óra, jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Ho-ho-ho-ho. 9 óra múlt 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Most nem ettünk, nem azért nem voltunk. Nézzük a hóesést összeborulva. Hárman egymásba karolva. Szépen. Gyönyörködtünk a hóesésben is. Énekeltük a stílenáktat, így van. És átbeszéltük, hogy milyen mozgalmas. Mozgalmas émünk volt. Na, itt vagyunk. Azt mondja, hogy kellemes karácsony és boldog újat kívánok nektek az egész stábnak. Kösz, hogy egész évben felvidítottatok a sok érdekes témát, azzal a 2 héttel, amíg nem voltatok, még az élet is más volt. Kösz, hogy újra vagytok nekünk, és szerintem ezt az összes hallgató nevében állíthatom kellemes boldog karit. Zoli, drága vagy, köszönjük szépen. Próbálok poénos SMS-eket írni, de totál lefagytam, csak hülyeségek jutnak az eszembe, írta nekünk Andi, aki egyébként minden nap sokszor próbálkozik. Gyerekek, nagyon boldog új évet nektek, köszi, hogy vagytok, reméljük jövőre találkozunk az utolsó, illetve a január első hetét majd csak valahogy túléljük. Lesznek legjobb pillanatok, nem kell túlélni. Itt leszünk, és lesz best of. Azt mondja, félelem is lettek, és a média márban. Johnny Depp új karácsonyi filmi. Köszönjük. Köszönjük, igen. Na, hát lassan elbúcsúzunk egyébként, lejátszunk még egy jó kis hármasugrást. Vágtunk ma még best of-ot? Vágtunk best of-ot, megmutatjuk a nap legjobb pillanatait, aztán búcsúzunk. Nagyon sokan kérítik, így hát akkor újra lejátszuk. Úgy látszik, ez tegnap nagy siker volt. Ilyet akarok karácsonyra. Remélem, ne fogok még ideérni, mert megrendeltem. Ő a síró baba. Tegnap témánk volt, és hát megállapítottuk, hogy sokkal inkább egy felnőtt filmforgatáshoz hasonlít, mint egy síró babához. Illetve hát egyedülálló férfiak, szülők, és mindenki, aki egy kicsit fel akarja dobni a házas életét, berakhatja az ágy alá. Gyere, baby. Jó, egyébként tényleg jó hangja. Így, hogy most nem látom a babát, csak a hangot hallom. Ez nem nincsenek baja. Ugye? Megrendelted? Kettőt. Már ez az új csengő hangom. Így csöngsz? Nem, egyébként. Ne jemi. Móni hív, akkor így csörögsz. Most már mindenbe kapaszkodok, amibe csak lehet. Nagyon helyes. Na játszunk, itt van már is egy hallgatónk. Hármas ugrás játszunk. Már is velem. Itt van, igen. Hármas ugrás. Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt, hello! Sziasztok, Balázs vagyok. Hello Balázs, honnan hívtál minket Balázs? Ben. Aj, de szép hely az te! Eszpen, ahol a sör helyett is borfajik, ahol... Honnan hívtál, nem értettem, kimaradt egy picit. Szexárd. Ja, Szexárd, jó, hát Szexárdon vagyunk egyébként a 91.1-en. Szólunk, így van. Hallgatlak titeket. Oké, és mit csinálsz? Dolgozol otthon vagy? Készülődsz már az ünnepekre? Most értem haza a munkából, most éppen egy vizsgára készülök fel. Vizsgára készülsz? Milyen vizsgára? Fősulira is járok még munka mellett, és területfejlesztés és turizmus szóbeli vizsgám lesz ma. Azt a mindenit. Ez kemény, hogy még így az utolsó hova már? Napon még azért beraktak egy vizsgát. És kemény a tanár egyébként? Szerintem nem, jó fej, úgyhogy kettes, meg lesz a többi, azután már jutalom. Az már jutalom, tehát az a lényeg csak, hogy átmenjél. Így van. Nagyon helyes. Hát egyébként igen. Egyetem, vagy fősuli, vagy mi ez? Hát a Pécsi Tudomány Egyetemnek a szexárdi kara. Pécsi Tudomány Egyetem. Tudom én, ott már ember kettesnek körül jó az. Hogy mindegy, ne vicces. Sosem láttam olyan jó jegyeket, mint a főiskola alatt. Kettes, köszönöm. Nem kell UV-csekket kérni, bemenni, tanulmányi osztály, csak tegyük be, írja be, aztán megvagyunk. Oké. Okay. Milyenek a kérdések, Jani? A karácsonyiak, ahogy kérted. Könnyű, de karácsonyiak. Könnyű, de karácsonyi? Na figyelj le Balázs, megnézzük, hogy az első. Hány gyertya van egy hagyományos adventi koszorún? Így szól az első kérdés. Micsoda? Hat? Nyolc? Négy, jó. Ügyes vagy, jó. Négy, oké, menjünk-e tovább? Persze, másunk. Menjünk tovább. Így szól a második kérdés, figyelj. Hogy hívták a néphagyomány szerint a három királyokat? Húva. Na, ne szórakozz. Három király. Kaspár mennyit boldizsák. Jól van. Internet? Balázs, internet? Többet, dehogy is. Nyugodtan, ne legyél puha, ismerd el. Hát most nem kell kamuzni. Nincs baj, lehet internetet használni egyébként, csak kérdezem, mert hallottam, hogy az. Na, mi legyen a harmadik kérdésem? Mennyire nehéz? Hát ha az a három király nehéz volt, akkor neked lehet, hogy a harmadik is nehéz. Hát jó, van mindegy, menjünk bele. Na jó, így szól. Melyik karácsonyi film Mogorva főhőse él a Kobak hegyen? Ki ő? Kobak hegy, ki ő? Ugye, vizsgál, jó a kettes, mi itt meg nem kellett a két ajándék. A Mogorván van a hangsúly, egy nagyon híres. Mit mondtam? Pincs. Az, na. Pincs? Na. Csak időn kívül volt. Igen, az a baj. Ennyi van. Igen. Miért csak szavakat vagy ilyen foszlányokat hallunk belőle? Szakadozik valamiért a vonal. De ez egy sima, egyszerű semmi. Matávona. Ez egy matávona. Miért szakadozik? Na, akarsz egyet bumozni? Bumozzunk. Hát nagyon hitehagyott vagy. Figyelj, így ne bele sem menj, mondd azt, hogy nem kérem, köszönöm. Így nagyon hitehagyott vagy. Na, egy utolsó bumot ebben az évben. Tessék. Egy utolsó, egy nagyon-nagyon-nagyon utolsó. De tedd oda. Arancsa. Mit? Ne szórakozzatok. Nem szem hallottak én. Bum! De az a, mi az az éles hang a végén? Hogy ez mi? De miért nem indul el? Na, Balázs, nem tudom. Fújt ki a szakmar. Na. Na. Bum! Azt a mindenségét megkorátszott. Hát ha csak nem a karácsonyi szoftverünk üzemel, már. Hát, ez egy rohadék. Nálam nem. Nálam sem. Nálad, Jani? Hát, semmi. Semmi? Senki nem? Sajnos. Á, Istenem, pedig mindent megtettél, Balázs. Hát, persze. Jó van. Uh-huh. Örültem azért, hogy játszhattunk. Na, azt halljuk a hangodom. Köszi a játékot, kellemes ünnepeket! Kellemes ünnepeket, boldog új évet, és köszi, hogy minket nektek hallgatsz. Nektek is boldog új évet. Ciao, hello. Hello, hello. Sziasztok. Hello, hello. Hogy szúr ki egy szexárdival? Mutatom, mi az ajándék. Figyelj! Gratulálunk! Az önnyereménye 20.000 forint értékű VIP belépőjegy a december 23-ai Édes Anna Musical karácsonyi gála előadására a Kongresszusi Központban. Hát jó, budapesti vásárlátogatás. Így van. Megnézed a karácsonyi vásárt, bazilika, fényfestés, mit kis Kongresszusi én. Központ. Így van, és akkor még visszamész a Vörös Martira, elborozol és hazamentek. Ennyi. Jó kis Édes Anna, hogy szerettem jókait. Figyeld a falat, figyeld az üzenőfalat, figyeld. Na jó van, mondd. Mehetünk tovább, vagy még egy pici időnk. Nem akarok elmenni valami mellett szó nélkül. Na. Feltettünk a Facebookra egy posztot, amin azok a sütemények, meg azok az édességek láthatók, amiket ajándékba kaptunk a tortavártól, és én nem hiszem el, most komolyan mondom, hogy nem hiszem el, hogy már megint tömegével jelennek meg az olyan típusú hozzászólások, amik arról szólnak, hogy ezt miért nem inkább a rászorulók kapták, hogy ezt miért nem, ezt a tortavár miért nem, igen, hogy ezt mi megengedhetnénk maguknak megveszünk. Eleve egy, nem tudjátok, hogy mi lesz a sorsa, kedves hozzászólók, akik ilyen formában szólnak hozzá. A tortavár például minden évben folyamatosan támogatja ugye a rászorulókat. Három, hogy így miért kell rögtön pálcát törni a fejünk felett úgy, hogy igazából tényleg nem tudjátok, hogy mi lesz a sorsa ezeknek a süteményeknek. Azon kívül pedig azt gondolom, hogy bármit a fejünkre lehet olvasni, de azt nem, hogy mi ne támogatnák a rászorulókat. Hogy én nem hiszem el, hogy tehát hogy így. De hogy tudsz meg ennyi idő után ezen meglepődni? Figyelj, működik a Facebook, figyelj. Az erről szól. Hát az ilyen. Én meg kitom, én sem olvasom. Nem akadok ki. Nem hogy berjük nagy dobra azt, amit teszünk, mondjuk műsorok. Mi nagyon sokszor nem szoktunk ezzel egyébként kérkedni, nem kerül fel a Facebookra. Azok a családok, akiket segítünk, azok tudják, hogy segítettük őket, nem azért csináljuk. De hogy, ezt nem is kell mondani, mert kell, nem igen, kell csak megmagyarázni. Hogy tényleg, értem, mit mondasz, de... Kedves emberek, tehát, hogy nektek, Facebook boldog ilyen. Karácsony nektek. A Facebook ilyen. Nagyon kedvesek vagytok. Igen. És amit tudod, Jani nem tud megenni, azt pedig kidobjuk a kukába. Azt pontosan, tehát már amikor mondtad, hogy akarsz készíteni egy Facebookot, a Facebook ekében, én már mondtam már volna, hogy szerintem jobb, ha nem, mert csak úgyis ez lesz belőle. Vedd le, Laci! Nem, na az meg a másik, hogy azért meg ne vegyük le, azért meg ne vegyük le, mert három hülye most itt beírt, tehát akkor meg már ne vegyük le. Tehát akkor ne vegyük le, három hülye irítkedik. Nekik ilyen az életük, de ő nekik bármit teszel föl, ők ezt fogják kérni. Ezzel szerintem nem kell foglalkozni. Nem hiszem. Tehát azt az ember lelkiismerete nyugodt, az, hogyha a tortavár egyébként tényleg rengeteget adományoz, és nagyon sokat segítenek, ismerjük a tulajt, egy szenzációs ember, és nagyon-nagyon a szívén viseli a gyerekek és a rászorulók sorsát. Mi erről nem beszélünk, amit teljesen azt szoktuk. Nem kell foglalkozni. Már amikor mondtad, hogy föl akarod rakni, már nekem már itt volt átsugodat, hogy oké, tedd, de tudd, hogy mi jön. Csak nem mondtam, mert megvártam, míg megtörtént. Semmi másról nem szól egyébként ez a poszt. Elmondom nektek, kedves kommentelők, hogy ez az ember, meg ez a kis hogy vállalkozás, meg az ott dolgozó emberek szeretnek minket. És karácsonyra meg szerettek volna minket lepni, meg megszerették volna lepni a rádióinak a dolgozóit. Megtették. Na, ennyi az egész. Ez semmi másról nem szól a szeretetről, jó? Ő is eszik belőle. Feri, mi ez a kabát rajtad? Milyen kabát? Ez. Milyen kabát? Biztos ez drága szakó. Volt. Egyébként egy olcsóbb nem lett volna jobb? Nem. Ez volt jó méretben. Tényleg nem tudom, hogy ezzel még hogy tudod felhúzni magad. Nem értem. Egyszerűen nem értem. Hát 20 éve médiázol. Igen, de hát nem vagyunk fából. persze, de hogy van, ami meg kell, hogy érintse meg. Tehát most tényleg most öt irigy rosszindulatú ember miatt teszed tönkre a hangulatodat. Hát az az ő problémájuk. Nem vedd a nyakadba. De nem, akkor teszik tönkre, ha hagyod, hogy tönkre tegyék. Én mindig azt mondom, hogy más hátizsákját, meg puttonyát ne vidd meg. De tönkre teszed a napodat. Ők örülnek, te meg még holnap is bosszankodni fogsz. Na, szomorú vagyok ezektől a dolgokat. De szerintem nem kell. Hát az egész Facebook valahol egyébként egy nagyon-nagyon rosszindulatú és sokszor nagyon bántó és kegyetlen társaság. Ez a Facebook tisztelet a kivétel. Meg egy Garfieldos kép, meg egy mögé rejtő ír, hát azt ne érdekel. Hát nem szerintem ezt tényleg le kell tolni. Ez abszolút, erre ez a megoldás. Ezt a nyakadba veszed, akkor átveszed az ő terhüket. Ezt ők cipelik, irigyek, rossz indulatok, féltékenyek, nekik ezzel meg kell birkózni, de ezt neked nem szabad a nyakadba venni, szerintem. Na minden esetre. Boldog karácsonynak. Igen, hogy akadna a torkotokon a falat, amit esztek. Ez az, hogy én nem is kívánom ezt rá. Én nem kommentelek be nekik. Ment a Boom szoftver alatt a gép, vagy mert írek, hogy Jules miért van maszkban? Nem. Gyere be egy kicsit, live-kemet kiadtuk egyébként, már szerintem ez szépen meghalt. Jules maszkban van. Ezzel szeretném jelezni, hogy szeretném megkapni az Amiga 3000-esére a Street Fighter első verzióját, ami benne van a kedvence Sub-Zero is. De egyébként jobbulást kiváltatok, Jules-nek drágák vagytok. 3 perc van pontosan 9:30, egy pici reklám, aztán hírek, utána jövünk már is vissza. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. A Rádió 1. Az rózsaszín, azt ne nyom meg, abból mindig baj van. Ja, azt hittem, az rózsaszín, hogy kiköhögték. Nem, vért köpök, azóta sokkal jobban vagyok. Na, ezt a mindalt még egyébként meghallgathatjuk, ha akarjuk. Viszont most mutatjuk a nap legjobb pillanatait, ha már így hirtelen ide érkeztünk. Hogy mivel is foglalkozunk. Ma reggel kevés témánk volt igazából. Karácsonyoztunk, beigliztünk, és sok zenét hallgattunk. Hát ez már olyan nagyon csillált. Megismételünk 3 karácsonyi zenét. A Billy Mac-et, a Last Christmas, meg a Mariah Carey-t. Szóval a gagyi karácsonyi ajándékokról beszélgetünk, illetve pontosabban arról, hogy milyen arcpirító az, amikor az ember a cégétől hosszú-hosszú munkaviszony után olyan dolgot kap, ami nem, hogy nem örül, hanem hogy jobb lett volna, hogy nem adják. Ugye ezt tavaly is megcsináltuk ezt a témát, és hát egészen elképesztő SMS-eket kaptunk. Az egy szem szaloncukortól kezdve a lejárt Milka csokoládén keresztül a használt fali naptárig. Szóval elképesztő üzenetek jöttek, és mindegyiként nagyvállalatoktól, multiktól, olyan cégektől, akik azért megérdemelnék, vagy akik megtehetnék azt, hogy odafigyelnek a dolgozóikra, igen. Szóval egy tavalyi témát csináltunk meg újra, és hát hihetetlen SMS-eket kaptunk. Valamint felhívtuk Smukandort, nagyon kedveljük, rettenetesen szórakoztató. Ő 70-80 szépkorúval tölti a karácsonyt. Szerettük volna megkérdezni, hogy mi vezette erre. És hát mi történik ilyenkor, 24-én? És kiderült, hogy ő sok idősebb hölgynek, úrnak örömet okoz, mert hogy vendégül látja őket egy étteremben. És 21-én vár oda egyébként mindenkit. Közös beiglizésre. Közös beiglizés, igen. Szóval felhívtuk, és kicsit megnevettettük magunkat, mert hogy szórakoztató volt, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Good morning! Yeah! Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:40 lesz pontosan. Ez nincs ebben a formában. Igen, szóval 3:40 múlt, pontosan 4 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek, de már nem sokáig, mert hogy már készülünk elbúcsúzni. Bizony. Készülünk elbúcsúzni, és aztán elköszönünk, karácsonyra elmegyünk. Én leengedtem az év végére erősen. Elfáradtam, megmondom őszintén, de olyan vagyok, mint Forrest. Hazamegyek. Futottam egy ideig, futottam, futottak utánunk egy csomóan, elfáradtam, hazamegyek. Most vagyok kinyilatkoztat. Most mondani készül valamit. Elfáradtam, hazamegyek. Így vagyok én ezzel. De talán érthető, hát sűrű év volt. Így vagyok én ezzel, ezt tudtad mondani, te tényleg elfáradtál. Így vagyok én ezzel, fele barátaim. Drága nagyuraim, szőreim, vezéreim. Szívem minden melegével kívánok nektek. Társaim az életben. Na, és az elmúlásban. Szívem minden melegével kívánok nektek. Szeretetteljes meghitt ünnepet. Ne lőd el az összes puskaport, mert fel kell vennünk pár ilyen. Drága kicsi feleségeteknek, becses nejeteknek, élettársatoknak. Párjának. Vigyázzon magára, ne hajtsa magát túl. Vigyázzon a kis családjára, és mindenféle jót kívánok neki is. Egyen sokat, mert nagyon le van fogyva. Vigyázzon magára és a gyerekekre is. Ezt tudom mondani. de jó, olyan szépen beszéltél. Majd ezt kapod SMS-ben karácsonyra. Prédikálni nem szoktál? Éjféli misék. De elmegyek, jaj, most gondolkoztam egyébként. Haló? Ja, még nem vagy itt. Meg rosszat is toltál beszélt. Nem, sose tolok be rosszat. Maximum rossz helyre. De akkor mindig sikítanak. Igen, itt a feleséged. Igen. Az bizony! Hello! Sziasztok! Ciao, hello! Hogy hívnak? Attila vagyok. Attila, hello Attila, hello Attila. Na, figyelj Attila, hát nagyon jó kis SMS-t írtál nekünk. Azt írtad, kedves Andor, nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen remek karácsony csináltál nekünk szép koraknak. Most jöjjön a mi ajándékunk, csajok, ki a fogakkal. Figyelj, jó. Imádtuk, nagyon-nagyon szórakoztató volt. Örülök neki, srácok. Ennek van egy ilyen dolog amúgy az egészben, mert pont benne voltam abban a csapatban, amikor még ugye a Klassz FM-nél voltatok. Az utolsó közt voltam naphallgatója, most meg basszus szintén az első közt. Látod? Hát ott vagyunk, de ott vagyunk. Te is ott vagy velünk, mi is ott vagyunk. A te fületben együtt megyünk előre. És egy nagyon jó kis Rádió 1-es ajándékcsomagot fogsz kapni. Nagyon szépen köszönöm. És azt mondom, hogy az összes hallgató nevében mondhatom, srácok, hogy kellemes ünnepeket nektek, és bitang jó évet. Hát ránk fér. Úgy legyen, köszönjük neked is. Nyugodalmas évet kívánok. Másképp is történhetett volna mindez, tehát hogy lehet, hogy most olyan karácsonyunk, hogy szilveszterünk lett volna, hogy egy picit szomorúbbak vagyunk. Ami elmúlt. Átlagnál, de hát hála jó Istennek így alakult. Igen. Neked is akkor kellemes ünnepeket, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm, oké. Köszönjük szépen. Boldog új évet szálltok, és kellemes ünnepeket. Nektek is. Köszi mindenkinek egyébként az üzeneteket. Látjuk a Viber-t is természetesen, hát lehetetlen, hogy egyenként válaszoljunk. Látjuk az SMS falat is, nagyon sok jó kívánság és mindenféle, hát köszönjük, drágák vagytok, mindenkinek egyenként baromi sokan használjátok Viber-t. Egyébként ez jó, tök ingyenes. Igen, mindenkinek nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, drágák vagytok, igen. Még azoknak is, akik csak azért tekertek át ide, hogy trollkodjanak egy kicsit. Köszi szépen, hogy egy picit belehallgattatok a műsorba. Legalább hallottátok a kontrasztot. Na most meg kibánatott meg már megint. János, elvesztettük a Tortaváros poszt után, János oda lett, kész. Vége van. Az emberek. Tessék? Nem mindegy, túltettem magam rajta. Nem, még nem. Egyébként hallani fogom én a hangon engem, te nem verszállt, majd szerintem már nem. 24-én hívj. Így van. Leolvostam a Facebook. Miért nem rohadt meg? Nem, az a baj egyébként, hogy tényleg ilyen vagyok. Akit egyszer megutálok, az bízhat bennem örökké. Jól bírod. Egy csomószor én is visszajövök a kanyárból, úgyhogy. Igazából egy csomószor én is mentem a mentetőt. Amikor már úgy érzed, hogy végleg megutáltál, akkor mindig teszek valamit, hogy újra megszeressen. Jó, de hát. Na, nektek is nagyon kellemes. Az okokat, ez is igaz, nálam tudod. Volt szex, nyugi van, nincs szex, ideges vagyok. Én egyszerűen működöm. Tényleg mindenkinek nagyon kellemes ünnepet kívánunk, jó? Mindenkinek ezen a munkahelyen, a volt munkahelyünkön is mindenkinek adjátok át. Nagyon sok drága kolléga maradt ott, aki ugye nem tudott sajnos velünk jönni, úgyhogy csókoltatjuk, puszíjuk őket is. Kiváló csapatunk volt ott is természetesen a 2016-os évben. Hát ott mindenkinek, igen. Áki a szünetbe beszél a Bányász Árpival, hogy mit kéne másként. Ne komodói varánuszokra halljunk januárban, tényleg. Vidd el egy gyors talpa róla, hogy legyenek jó híreink. Vagy ha már alakul. Igen, akkor ideiekről. Gyerekek, alakul, hát szépen lassan majd azt is rendbe tesszük, megnézzük, meddig tart a szerződése. Szóval... Nevet komolyan. Most azért gyorsan elkezdett lapozni. Humorizálunk. Mindenki, de mindenki vált saját magunkon is. A Facebookot, vagy a livecam-et dobjuk be még egy pillanatra. Jaj, hogy egy picit tudjunk integetni. Integetünk mindenkinek. A szünetről, amit tudni kell, hogy holnap után lesz két nap best of. Aztán két ünnep között gondoljuk azt, hogy sokan azért inkább zenét hallgatnának, nem szöveget, nem beszédet, úgyhogy zenélünk baromi sokat. És január első hetében pedig újra az elmúlt két és fél hét legjobb pillanatai jönnek majd, vagyis ha minden igaz, akkor mi talán 9-én? 9-én kezdünk, ugye? 9-én. Hétfő, ti is pihenjetek legalább ennyit. De azért itt leszünk veletek. Itt leszünk, így van. Köszönjük a 2016-os évet, hogy ennyien jöttetek, és hát reméljük, hogy egy új fejezet nyílik 2017-ben is. És megint annyian leszünk, mint amennyien régen voltunk. Ezen vagyunk. Így van. Oda kell integetned. Puttony ma hozzá ki a frekvenciát. Nagy pirosba. Ja, és tudunk terjeszkedni, mert hogy ez a cél, hogy legyünk sok helyen. Na, akkor mikor? 9-én. 9-én jövünk. Mindenképpen valami posztot tolsz majd föl? Hát oldaladra. Hát ha csinálunk valamit 24-ére, akkor azt én szívesen kirakom 24-én. Ja, hát ne felejtsük el, hogy megyünk ugye az ügetőre. Tényleg? Hát mi december 31-én kint vagyunk a tügetőn, fogatot hajtunk. Bizony, megyünk ki, és ott leszünk a szilveszteri futamon, aztán 3 órakor fogják eldörenteni a rajtpisztolyt, aminek a következtében Balázs és én is a kocsinkkal együtt az ellenkező irányba fogom megindulni a megriatlónakkal. Én fogok a kis testeden átvágtatni, hogy előttem lebucskázol. Szulkiról leesel, és abban a pillanatban ráthúzom a lovat. Szulkistól. Még ott bucskázol pára. Igen, lesz egy telefutam 3-kor vagy 4-kor kint az ügetőn, 31-én, és úgy néz ki, hogy megyünk hajtani. Úgy van. Ott leszünk, én pedig utána még indulok a Pony futamban is, mint titkos esélyes, favorit, egy született zsokétehetség. És szőré megülünk, 2 szamarat mesztelen. Így van. Ez lesz a főlátlányos segélyfélkor, mielőtt hajtják az agarakat. Csak majd vigyáznom kell, hogy ne kikötődjön a cipőfűzőm, és rámugorjon hátulról egy tanos póni. Na, hát ennek szellemében. Na, hát így 50 felé szerintem. Már csak nem is vicsorognál szerintem. Egy halksó haján nyugtáznál. Gyere, csillag, gyere. Hát szóval ügyes vagy kicsi. Na, puszilunk mindenkit. Zolcsebeg, egy gyere, bib. 9-én jövünk, kellemes ünnepeket. Vigyázzatok magatokra, puszi mindenkit. Szevasztok, ciao, hello. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.